Middernacht, het begin van maandag 11 oktober. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Bij de deelstaatverkiezingen in Wenen heeft de rechtspopulistische partij FPÖ grote winst geboekt. Met 27% van de stemmen heeft de partij zich bijna verdubbeld ten opzichte van 5 jaar geleden. Aan de verkiezingen deden ruim 1 miljoen kiezers mee. De FPÖ voerde campagne tegen de immigratie van moslims en voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. De FPÖ is nu weer terug op het kiezersaandeel van eind jaren 90. Alle gevestigde partijen verloren in Wenen. De Sociaaldemocraten raakten voor het eerst in 14 jaar hun absolute meerderheid kwijt. De partij blijft wel de grootste in de Oostenrijkse hoofdstad. De politie heeft in het Drentse Tiendeveen 4 jonge mannen aangehouden voor het bedreigen en mishandelen van ambulancepersoneel en agenten. Dat gebeurde na een ongeluk waarbij 1 auto betrokken was. Toen hulpverleners de lichtgewonde bestuurder van 19 wilden helpen, duwde een van zijn 3 aanwezige vrienden een ambulancemedewerkster hardhandig tegen de auto aan. Vervolgens kwamen de 3 vrienden en ook het slachtoffer zelf zwaaiend met een ringsleutel en een zaklantaarn op de agenten af. Het gebruik van pepperspray haalde niks uit. Uiteindelijk zijn de 4 overmeesterd door extra opgeroepen agenten die een politiehond bij zich hadden. Tegen de 4 is aangifte gedaan voor bedreiging en mishandeling. De chauffeur is verder nog bekeurd voor rijden met te veel drank op. Bij een steekpartij in een tram in Rotterdam is een 16-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nu stabiel. De vermoedelijke 2 daders vluchten weg, maar zijn later gearresteerd. Slachtoffer en daders kenden elkaar, maar wat de achtergrond is van de steekpartij weet de politie nog niet. Het wereldkampioenschap volleybal is gewonnen door Brazilië. Cuba werd met 3-0 verslagen. Voor de Brazilianen was het de 3e wereldtitel op rij. Dat is een evenaring van de prestatie van Italië. Dat land werd in jaren 90 3 keer achter elkaar wereldkampioen volleybal. Het weer, vannacht is er vooral in het noorden kans op een mistbank. Aan de grond kan het licht vriezen. Overdag zonnig en droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen. Maar linkse meisjes die mogen natuurlijk ook luisteren. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne bespreken we de toestand in de wereld. En jij mag meedoen. Beeld krijg je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter Echte Jannen. En je kunt inbellen op 0800-1121 gratis. Voor het spelletje met de citaten van Jan Gussinklo. En voor de rubriek Wat een geleuter. De stelling van vandaag. Schandalig dat er zo weinig vrouwen in het kabinet komen. Ja, had je niet verwacht, mevrouw Halsema. Had u niet verwacht, hè, mevrouw Halsema. Ging bijna alweer de fout in. Nee, dat is een ontzettend originele stelling. Tjoe. Doen we eens een keer iets corrects. Hè? Ja, ook weer niet. Krijgen we hem alweer. Een echte Jan ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus was je bij de zelfmoord van je zwager aan het vragen om terughoudendheid bij de media en vervolgens zelfs een tv-special te gaan presenteren over die zwager? Ja, dan ben je geen echte Jan. Dan ben je een Johan. Laten we trouwens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik dacht aan Bram Moskowitz. Overigens is het OM met mij eens dat dat geen enkel gevolg heeft. Met jullie praat ik niet, hè? Ja, Jan. Met jullie praat ik niet. Nee, en de volgende dag zat hij er natuurlijk, hè? Want waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn? Hij zou niet naar Nieuwsuur gaan omdat zijn vriendin Eva Jinek daar geen baan kreeg. En ging de volgende dag toch? Ja, ik vond het een beetje flauw hoe hij dat deed. Ik bedoel, zo kennen we hem toch niet? Nee, maar, we kennen hem als een consequente man. Hè? Meneer is altijd heel inhoudelijk bezig. En nu opeens, omdat zijn meisje ergens niet mag werken, begint hij te piepen. Ja. Nou, ik vond het een beetje kinderachtig. Verliest een wraakingsverzoek? Ja, Johan. Ja, Johan. Oké. Okay. Wat dacht je van Ad Koppian? Wij vinden dat wij Wilders moeten ontmaskeren. Nou, Wilders ontmaskeren. Ik ben trouwens in de Tweede Kamer geweest. Volkomen mijn habitat trouwens. En ik ben naar mevrouw Verjee gelopen en naar Ad Koppian. Ik zeg, nou, vertel eens even. Stijf houden natuurlijk. Hoe gaan jullie ze ontmaskeren? Nou, geen niet. Commentaar. Nee. Dus dat wilde ze ontmaskeren. Johan Koppian, denk ik. Hè? En daarbij zeggen van, ja, ik heb een mening en ik blijf eraan vasthouden. Ik blijf eraan vasthouden. En als het erop aankomt, zet je handtekening onder het akkoord. Ik zeg, Johan. Eens. En dan hebben we Adeline van Lier. Ik heb hem hier nu een paar weken meegemaakt, maar ik heb hem nog nooit zien lachen. Jij? Nee, ja. Heb je hem zien lachen? Hij lacht niet echt, hè? Nou, goed. Wat is dit, Jan, in godsvredesnaam? Ja, Jan, ik reed vorige week om 2:30 naar huis, naar het mooie Friesland. En toen ging het over mij, want er was een of ander spelletje waarin je moest raden over wie het ging. En toen raden ze Wilders, Balken en de Dijkgraaf. En het was uiteindelijk Berlusconi. Mooi rijtje, Jan. Maar ik heb hier nog nooit gelachen, zei die mevrouw van Lier. Nou, we zien er om 2:00 weer en we zullen eens een vrij potje gaan lachen. Maar zulke onzin heb ik echt nog nooit gehoord. Nee, want je bent echt het lachenbekje van de zender als je het mij vraagt, Dat dacht Jan. Ik wel, dus een Johanneke. Nou, nu eventjes precair. Antonien Kamerling. Toevallig gisteren zaten we op de bank. We hadden het programma over zelfmoord te kijken, of eergisteren. En er zat Merlijn dan bij. Toen zeiden we, weet je, ik hoop maar, Merlijn, dat je of tegen ons, of tegen een vriend of vriendin, of tegen je opa en oma, dat je, als je verdrietig bent of alleen, dat je het in ieder geval tegen iemand zegt. Ja, Jan, ik heb bij Antonie Kamerling op de basisschool gezeten. Dat heette toen nog lagere school. Hij is weliswaar 4 jaar jonger, maar dat duurt 6 jaar. Dus ik ken hem persoonlijk van heel vroeger. Zelfmoord maak je geen grappen over. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dit nieuws. Nou, je weet dat ik redelijk cynisch ben en graag van alles een grap wil maken. Maar de koude rillingen vlogen over mijn rug, zeg. Ja, en daarom gaan we het heel kort maken. Antonie Kamerling is een echte Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, dames en heren, u hoorde haar al, mevrouw Halsema. Fractievoorzitter van de GroenLinks zit hier in de studio. Heeft net opgebiecht nog nooit naar echte Jan te hebben geluisterd. Nou, dat gaat, mag ik hopen, veranderen, mevrouw Halsema. Maar dat was niet zo verstandig voor mij om dat aan het begin van de uitzending te zeggen. Nee, dat is niet echt een lekkere motivatie. Maar dat doet er ook helemaal natuurlijk. Want ik ga u nu overhalen om vaker te luisteren. Want wij hebben namelijk elke week hier een scoop in dit programma. Oh, werkelijk? En dat is niet zomaar wat. Want Jan Dijkgraaf, wat is de scoop van deze week? Hebben we er al eentje? Ja, het houdt dus maar niet op. 3 weken geleden Ruud de Wild naar de 538. 2 weken geleden die rare hoofdredacteur van Po-News die ermee stopte. Vorige week de hoofdredacteur van het vrouwenopinieweekblad Vriendin die op de keier werd gezet. En deze week? En deze week een medianieuwtje, Jan. Oh nee, toch? Over Willem J. Kramer. Ken je die? Wie? Willem J. Kramer. Nog nooit van gehoord. Lekkere scoopie. Echte mannen lezen dus Voetbal International. Ja, Voetbal International, ken je dat? Ja, dat is een voetbalblaadje. Ja. Lees jij een voetbalblaadje, man? Dat is nog beter gelezen dan de Telegraaf. Okay. Het is gewoon het grootste tijdschrift voor mannen in Nederland. Maar goed, Willem J. Kramer heeft daarin een column. En het is allemaal niet zo boeiend, maar een pseudoniem, Willem J. Kramer. En ik kan jou vertellen, Jan, wie daarachter zit. Oh ja, joh, man. Ik ben echt, om maar zoals mevrouw Halsema te spreken, 2 minuten voor de uitzending. Ik zit te trillen op mijn stoel. Jan D. Zwart. Ja, die ken ik dus ook natuurlijk niet, nee. Jan D. Zwart. Oké. Okay. U kent hem ook niet. Nee, maar ik lees Voetbal International. Wat een dag hoort dit. Wat een dag hoort dit. Ja, dat wordt een lastige uitzending. Ja, Feyenoord had een tijdje een voorzitter met een markant kapsel. Jorien van der Heerik. Dat is de man. Toen stond Feyenoord nog in dat linkerrijtje. Ja. En die had een soort Noord-Koreaanse perschef. Dat was Jan D. Zwart. En die hield de teugels bij alle Feyenoord-media nogal stevig in handen. En die zit achter dat pseudoniem. Maar volgens mij vind het totaal niet boeiend. Klopt dat? Nou ja, ik kende de man niet, ik kende zijn pseudoniem niet. Maar wat ik wel leuk vind van Feyenoord is dat ze... Volgens mij gaan we nu aan het werk. Nee, deze week hebben ze geen punten verloren, Jan. Oké, we gaan nu verder. Nou ja, goed. Er wordt niet gevoetbald, dat weten we waarschijnlijk ook niet. Nee. Nou, het was me wel een scoopje weer, Jan. Ik denk dat wij weer menig krantje gaan halen. Maar we gaan nu echt beginnen, want het is niet te geloven wat hier gebeurt. Want onze gast vanavond is de leider van de oppositie de komende jaren. Vandaag in de peiling van Maurice de Hond goed voor 12 zetels. Het is toch niet te geloven. En dan hebben we het natuurlijk niet over Job Cohen, maar onze enige echte mevrouw Halsema. Volgens mij gaat het niet helemaal makkelijk, hè? Mevrouw Halsema. Het mag wel Femke zijn. Oké. Maar voor we, voor we met Femke gaan praten, moet ik nog even een vlek wegwerken. Dat dacht ik wel. Ik ga hier ook eventjes zelf ook tijd nemen. Je gaat niet nu naar het toilet, hoop ik. Nee, ik ga even kijken. Ga je kijken? We gaan de boksring in. Hoe dit gaat. Ga je gang. In een vorig leven heb ik als hoofdredacteur van een roddelweekblad foto's afgedrukt van de kinderen van mevrouw Halsema en vanaf nu Femke. Juist. En dan kan ik natuurlijk als een soort valse pis neer gaan roepen. Ik was maar een van de 3 hoofdredacteuren en ik heb het niet zelf verzonnen. Ik heb niet zelf die foto's gemaakt. Zo ben jij niet, Jan. Ik ken al die kutsmoezen, want dan ben je dus een Johan. Dus zeg ik hier van heer, nou ja, dat gaan we nog vaststellen, tot dame. Ik heb een fout gemaakt met het publiceren van die foto's. Ik had dat niet moeten doen. En ik bied haar lijf nu mijn excuses voor aan. Nou, aanvaard. Dank je wel. Volledig. Trouwens, wacht eventjes. Het scoopje net was bagger. Maar jij hebt nog nooit je excuses aangeboden, geloof ik. Kom maar hoor. Maar ik heb er wel een vraagje bij. Even niet door de jingles heen praten, Femke. Excuses. Goed. Wat voor vraagje is er? Nou, of er nou ook een excuus naar mijn collega's Pechtold en Rauwvoet gaat. Naar, voor het graven in hun vuilnis. Dan zou het helemaal chic worden. Ik vind dat ze daarvoor in de studio moet komen. Jan moet niet. Kan, ja. Jan moet zijn excuses aanbieden aan een gast in de studio. Ik zou het ordinair vinden. Als je nou, ja, en ik wil ook nog mijn excuses aanbieden aan de hond. Die ik ben daar al heel duidelijk over geweest in publicaties. Ik vind dat, dat de zwangerschapstest van mevrouw Pechtold absoluut niet door de beugel kon. Okay. Dus als ik hem ooit spreek, bied ik hem daar persoonlijk mijn excuses voor aan. Dat doe ik niet op Twitter, want dan gaat hij dat retweeten naar 96.000 mensen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Mevrouw Halsema heeft er 96.000. Ja, en eerlijk gezegd, je had je natuurlijk al geëxcuseerd op Twitter. En dat heb ik inderdaad geretweet naar 96.000 volgers. Daar heb ik heel veel plezier om gehad. Ja, dat snap ik. maar wij gaan vanavond heel veel plezier hebben van je komst. Dus dan ben ik ook weer blij. Maar goed, nogmaals, dank je wel. Nou, het is weer goed, jongens. Kunnen we nu aan het werk? Ja. Ja? Nou, laat ik er eens een andere opmerking bij maken. Oh, dat was niet handig van me, dit. Het overkomt je in de loop van de jaren natuurlijk heel vaak. Ook dat journalisten fouten maken of onder de gordel zijn, hè, zoals ik ook fouten maak. Dat er excuses worden gemaakt, overkomt je heel zelden. Nou, Jan. Dus, ja, ik word er ook warm van, jongens. Zullen we beginnen? Dat is maar, goed. Mevrouw Halsema, laten we maar gelijk iets makkelijks aanboren. De godsdienstvrijheid. U was vandaag in de Jacobikerk in Utrecht. Oh, was dat gisteren? Oh ja, het is natuurlijk nacht geweest. Ik ben niet gewend om op zondag in de kerk te zitten. Oh, het was dus eergisteren? Het was gisteren. Zaterdag. Zaterdag. Ja, zaterdag. Dat is eergisteren. Het is nu maandag. Ja, jij hebt gelijk. Het was eergisteren. Je bent ook wel uit. Sorry, geloof ik. Ja, sorry mevrouw Halsema, maar dat was niet nodig. Conferentie over godsdienstvrijheid. Daar sprong je op het... hoe heet dat? Ja, je bent geloof ik op achter het katheter. Wat is een kansel? Kansel, achter het kansel. En dat ging over de godsdienstvrijheid in Nederland. En dan zegt u nou in één keer... de staat die moet gelovigen vrijwaarden van vernedering. Maar die vernedering is niet hetzelfde als belediging. Mm-hmm. Wat is nou het verschil dan? Ik leg het daar uit. Ik zeg, vernedering is wat mij betreft echt geloofsvervolging en geloofsdiscriminatie. Dan gaat het om handelen van mensen, niet om meningen. Maar dan gaat het erom dat je bijvoorbeeld zegt, jij krijgt die baan niet, want je draagt een kruisje, of je bent zwaar gereformeerd, of je bent moslim. Dan sluit je iemand echt uit en dan gedraag je je zo dat iemand daardoor geen vrijheid meer heeft. Beledigen is een mening. En dat kan ongelooflijk vervelend en kwetsend zijn. Het is altijd subjectief. Hè? Ik bedoel, ik ben wellicht door heel andere zaken beledigd dan jij. Ja, denk ik wel, ja. Ik word meestal fascist genoemd. Ja, dat overkomt mij minder. Ja. Ik word meestal bomenknuffelaar genoemd. Daar ben ik echt niet zo dol op. Maar en ik vind dat belediging, daar moet je af en toe maar gewoon een beetje een dikke huid in hebben. Maar als je echt gediscrimineerd wordt, of je wordt vervolgd, je wordt om je godsdienst echt achterna gezeten en je riskeert straf, gevangenisstraf. Dat is een heel andere zaak. Daar moet de staat zich altijd over ontfermen. In die speech heeft u dus over een kruisje of een hoofddoek. Hoe zit dat dan eigenlijk? Wat vindt u? Dat is een tijdje geleden, was zo'n multiculturele discussietje. Dat rechters en politieagenten, die zouden dan ook een keppeltje of een hoofddoek mogen dragen. Wat is uw mening daar dan over? Nou, ik heb in het verleden wel eens gezegd dat ik daar niet zoveel problemen mee had. Maar uniformiteit is ook niet voor niks natuurlijk. Nee, maar dan maak je een geuniformeerd hoofddoekje. Dat is net als in Engeland. Daar heeft de politie, de Sikhs-politie, die hebben daar tulbanden in de vorm van het uniform, passend bij het uniform. Ik vind eerlijk gezegd dat je van de politie professionaliteit mag verwachten. Dat zit in het vak zelf, en dat zit in de opleiding. En voor mij is het heel erg belangrijk dat je vrouwen, dat er geen belemmeringen voor vrouwen zijn om actief op de arbeidsmarkt te zijn. Maar stel nou, u zit in de rechtbank, want er is iemand in uw oude zwarte Mercedes gereden. Of heeft hij die nog trouwens? Nee, overigens, het is een beige. Oh. Maar dat weet u best, want volgens mij bent u een telegraaflezer en daar heeft hij echt pagina groot gaan in gestaan. We gaan weer u, hoor, tegen elkaar. Alweer. Ja, we gaan u en ik ben op een gegeven moment opeens een telegraaflezer. Maar het is een hele keurige, op gas rijdende Mercedes. Ja, nou die wordt dus in de flank gereden. Ja. Door Mohammed Al-Farhashad. Mm-hmm. U gaat met hem in de rechtbank. Want hij zegt, nou, Halsema die kwam van links en blablabla. En tegenover u zit u dan een rechter, een vrouwelijke rechter, met een hoofddoek op. Mm-hmm. En gelooft u dan niet dat dat misschien moeilijk is? Omdat er dan twee moslims met elkaar zitten en u dan als niet-moslim. Nee, kijk, stel nou dat, geen aanleiding, maar in ieder geval in die rechtbank begint dit. Volgens mij ben je zelf echt in een hopeloze fuik aan het drijven nu. Want dan zou ik bij elke man die mij in mijn flank aanrijdt, zou ik vervolgens, als er dan een mannelijke rechter zit, dan moeten denken ze hebben een bondje. Juist niet. Wat is dit nou, zeg? Nee, want dan, ik denk dat u hier vrij wordt gesproken als er een man is. Je kan dan op basis van hun geslacht, op basis van hun seksualiteit, op basis van hun godsdienst. Maar die mensen hebben dat niet voor niks hun uniform aan. Een bepaalde vorm van objectiviteit. Nee, maar dat is ook zo. Maar ik vind, kijk, rechters leggen een eed af. Van rechters mag je onafhankelijkheid verwachten. Daarnaast zijn rechters gelovig, hebben ze vast politieke voorkeuren. Mm-hmm. Dat zit niet in de uiterlijke symbolen, dat zit in hun hoofd. Maar dat dat kun je slecht controleren. Gelukkig heb je daarvoor de mogelijkheid om rechters te wraken. Nou hebben we daar deze week net een wat minder gelukkige voorbeeld. Wat vond u daarvan? Van die uitspraak van die rechter? Het ingewikkelde is, ik loop al de hele week, overigens eigenlijk al sinds het speelt, te branden om er allerlei uitspraken over te doen. Nou, kom op, ja. Maar niemand luistert. Maar juist in een politiek getinte zaak, hè, dit is een zaak die tegen een politicus is aangespannen op zijn opvattingen, vind ik dat je als politicus niet de rechter onder druk moet zetten. Maar eigenlijk wel vervelend voor meneer Wilders dan, dat niemand het uit de politiek het voor hem opneemt. Nou, we hebben heel veel voorbeelden waar politici zich gingen bemoeien met rechterlijke uitspraken en de rechter als een gevolg daarvan juist een harder oordeel velde dan hij van plan was geweest, omdat politici namelijk de publieke meningsvorming beïnvloed hadden. Maar als dit een politiek proces is... Kijk, we weten het uit het verleden, hè, van politici die zich ermee gingen bemoeien, en het leidde ertoe dat mensen zwaardere straffen kregen. Dus voorbeeldfunctie. Politici nemen ook een heel groot risico door zich te bemoeien met rechtszaken, want rechters kunnen er ook behoorlijk geïrriteerd door raken. En kijk, ten principale bedoel, is het uiteindelijk ook zo. Ik denk dat u en ik een hekel hebben aan landen waar rechters in dienst staan van de politiek. Dat zijn over het algemeen dictaturen. Of de godsdienst. Of de godsdienst, beide. En hoe verleidelijk ook, voor mij is het toch echt een lief ding waard dat een rechter niet beïnvloed wordt door een politicus. Zeker niet in een politieke zaak, want je komt echt op glad ijs. Maar als de zaak achter de rug is, wil ik daar graag nog eens over komen. Maar is het een politiek proces? Nou ja, kijk, daar kun je twee definities van geven. Een politiek proces, hè, zoals we dat uit het Oostblok kennen, dat zijn bevooroordeelde processen waarin iemand geen eerlijke kans krijgt. Nou ja, een vraag ik vind dat je niks, binnen de Nederlandse rechtsstaat mag je dat echt niet zeggen. Het is in een ander opzicht wel een politiek proces, omdat het een politicus is die in de rechtszaal staat en die ter verantwoording wordt geroepen, niet omdat hij een kopstoot heeft gegeven, een gewoon misdrijf, maar omdat hij zijn mening heeft gegeven. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het een politiek proces is. Die kopstoot die wordt trouwens ontkend hoor van Marshall Hernandez door Wilders. Nou ja, er wordt gezegd, zolang hij het zelf ontkent en er geen recht is gesproken, kan ik niet anders dan hem geloven. En dat strikt genomen, is dat correct? Ik bedoel, in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar ik vind wel dat voor politici andere normen gelden dan in het strafrecht. Ik bedoel, het is niet zo dat pas op het moment dat je door de strafrechter veroordeeld bent, ook bijvoorbeeld je politieke respect ter discussie komt te staan. Dat is toch, lijkt me, een andere kwestie. We gaan verschillende keren nog met u praten dit uur. Ja. Maar ja, goed, we moeten de luisteraars ook een beetje rust geven natuurlijk. Naar de niet te zwaar worden. Nou, niet te zwaar, maar het, het gaat nog heel zwaar worden. Het gaat nog veel zwaarder worden. Zoals elke week bepalen de bezoekers van echtejanne.nl welke muziek we draaien. Deze week suggereren onze goeroe, onze inspirator, onze radiobaas Rob Stenders 10 nummers met het thema Het Wildersproces. Nou, daar hebben we hem weer. Maar ja, Rob wist toen nog niet dat Salomon Burke vandaag op Schiphol zou stoppen met ademen. Dus breken we keihard in de voorkeur van onze sitebezoekers. En hier gaan we voor Salomon Burke. Well, you better listen, my sisters and brothers. Because if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. in darkness and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. No, I swear your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit. The truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. Dat was None of Us Are Free van Solomon Burke. En we krijgen heel veel verontruste tweets binnen. Dat we niet live zouden zijn. Ja, want die camera ligt eruit. Ja, die camera ligt eruit. Dus ene Martin Koolhoven, wie kent hem niet? Een groot filmer. Die zei, hebben ze eens een mooie gast? Femke Halsema. En is er geen beeld bij. Dus Femke, misschien kan je even bevestigen dat we echt live zijn. Want... Bedankt voor het compliment, Martin. En dat we het compliment hebben ontvangen is ook het bewijs dat we live zijn. Exact. Dus helaas, want ik heb natuurlijk wel vanmiddag nog een balletje opgeworpen om het misschien een paar uur te vervroegen. Maar dat blijkt niet te mogen op de radio. Nee, Radio 1 is de nieuws- en actualiteitenzender. Dus er kan altijd een ramp gebeuren. Het is toch jammer dat de televisie eruit is geknald. Want ik vind dat mevrouw heel... Oh, dat zou ik niet meer doen. Dat Femke er heel erg mooi uitziet vandaag. Dank je wel. Ja, je kan het nu zeggen, nu de camera's uit zijn. Het controle is er niet. Nee, ik ben er gevleid. Maar ik heb er nog nooit een geheim van gemaakt. Dat ik ontzettend op Femke Halsema val. Nee, dat klopt. Jij bent gek op linkse meisjes, zoals je dat noemt. Dat klopt, ja. We gaan het over het kabinet hebben. Hoe gaan we dat kabinet noemen? Ja, weet je, van die titels voor kabinet is altijd maar wat het waard is. Je krijgt een soort competitie in de Kamer tussen... leuke slogans. Ik vond dat Ineke van Gent een tijd geleden wel een leuke had... door het kabinet knetterrechts te noemen. Oh, vind je die leuk? Die vind ik helemaal niet leuk. Maar die vond ik, dat was een poging tot een grapje. Ik denk dat het gewoon kabinet Rutte wordt. Ja? Ga niet meedoen aan die bruine grappen. Nee, maar ik denk dat je mij in de 12 jaar dat ik in de Kamer zit nog nooit op een Godwin hebt kunnen betrappen. Nee. Dus nou, een dat is verwijzing niet helemaal naar de Tweede Wereldoorlog. De wereld daardoor van de week had je het over razzia's. Dat is toch gewoon een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Kom op, zeg. Die kwamen ook in het Oostblok voor. Die kwamen overal voor. Ik bedoel, dan maak je wel een heel vocabulair schuif je nou bij het Frans. Een razzia, dat doet niet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dat doet heel veel. Ik bedoel, dan kun je ook niet meer zeggen dat er, weet ik veel. Dat was geen Godwin? Nee, dat was geen Godwin. Wij zitten hier met drie redelijk verdienende Nederlanders van nog lang niet middelbare leeftijd aan tafel. Kom jij in godsnaam tot drie, Jan? Sorry, Jan. Maar je hebt aangenomen. Ja, salaris gaat nog wel omhoog. Maar krijgen we er last van? Wij. Waarvan? Van het kabinet. Van Wilders 1. Nou, de beter verdienende Nederlander die krijgt helemaal nergens last van onder kabinet Rutte. Laten we het daar maar even netjes op houden. Ja. Nee, kijk, als je een modaal inkomen hebt, en ik neem maar even aan dat jullie daarboven zitten, in ieder geval Jan Dijkgraaf daarboven zit. In ieder geval Jan Dijkgraaf. Je hebt opgroeiende kinderen. Dan krijg je te maken met een veel duurdere kinderopvang, bijvoorbeeld. Ja, ik heb er een paar, ja. Jij hebt er een paar, ja. Jij kan er dus last van gaan krijgen. Het is €3.000 komt er geloof ik bij aan kinderopvang. Het kan oplopen tot 3.000 euro per jaar, maar dat is op een klein salaris. Is dat... Ja, op een klein salaris. Ik vond het een foutje. Nou, kijk, je moet de gezinnen de kost geven waar bijvoorbeeld de kinderopvang gebruikt wordt om een vrouw nou te laten werken, part-time. Dan wordt heel vaak de afweging gemaakt dat het eigenlijk niet zo erg meer loont of dat het te veel geld kost. Nee, maar ik maak een geintje hoor, 3000 euro is heel veel. Is natuurlijk maar heel veel voor mensen op kleine salarissen. Ik bedoel, ik wil niet te veel naar mezelf toe. Maar ik heb dat gesprek inderdaad aan de eettafel gehad van ja, heeft het dan nog wel zin om te gaan werken? Nou ja, je kan erbij optellen dat je zorgtoeslag behoorlijk omhoog gaat als je kinderen problemen hebben. Als je bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg nodig hebt, dan zal je de kosten daarvan ook merken. En dan is er iets heel raars aan de hand. Want dit kabinet die zegt alsmaar, we gaan de lasten niet verhogen. En daarmee bedoelen ze de belastingen. Dus ze houden heel netjes vast aan de belastingsschijven die we kennen. Maar ja, voor een gewone Nederlander maakt het natuurlijk niks uit. Of je het nou via de belastingen doet of via een hogere zorgtoeslag en korting op de kinderopvang. Je merkt het gewoon op je loonstrookje en je merkt het gewoon in je inkomsten. Maar wat doen ze goed? Kijk, dus ik bedoel natuurlijk, het is heel erg makkelijk om nu te zeggen dat het allemaal niks is. Maar wat is goed? Nou ja, kijk, het grote probleem aan dit kabinet, ik bedoel, natuurlijk zijn er wel een paar maatregeltjes goed. Nou, kom op, Femke, even een paar goede dingen noemen. Nou ja, kijk, wat heel aardig is dat ze een voorstel van ons overgenomen hebben. Welk voorstel is dat? Om bij geweld dat voortkomt uit discriminatie, bijvoorbeeld tegen homo's, joden, moslims, om daar strafverzwaring bij te gaan toepassen. Is dat niet een beetje vreemd, hè? Dat de ene meer straf krijgt dan de ander. Dus als je mij op mijn potje slaat, ik bedoel, ik ben gewoon een blanke boerenlul uit Nederland en ik heb een vrouw, dan is het minder erg. Nee, kijk, maar waar het om, ik bedoel, dat kun je ook zeggen over een ambulancemedewerker bijvoorbeeld. Hè? Waarom vinden wij het erger als een ambulancemedewerker geslagen wordt dan iemand anders? Dat gaat om het motief dat iemand heeft om te slaan. En je kan zeggen, behalve dat geweld altijd bestraft hoort te worden, is als iemand daarbij ook nog eens het motief heeft je in elkaar te slaan omdat je homo bent of omdat je joods bent, geven wij als land en als staat het signaal af dat we dat echt nog erger vinden. En ik zou zeggen, in deze tijd waar de intolerantie toeneemt ten aanzien van homo's, ten aanzien van joden, ten aanzien van moslims, is dat gewoon een goed signaal. Ja. Die bezuinigingen, dat zou natuurlijk bij elk kabinet gebeuren. Ja. De vraag is alleen, waar leg je de accenten? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, hè, want dat verdient een antwoord. Wij zouden ook bezuinigen. En wij zouden ook fors bezuinigen als we zouden regeren. Maar het tweede punt is, en dat bedoelde ik eigenlijk net al te zeggen. Ik heb grote problemen met een aantal maatregelen op het terrein van migratie en integratie. Dat zal jullie niet verbazen. Maar ik heb er verder eigenlijk vooral problemen mee dat dit kabinet elke ambitie mist. Ik geloof dat The Economist, een heel toonaangevend internationaal economisch blad, die schreef, dit kabinet gaat op de vlucht voor alle noodzakelijke hervormingen. Dat deed het vorige ook al. Nou ja, eigenlijk zou je kunnen vaststellen dat Balkenende meer deed dan dit kabinet. Terwijl Rutte daar zo kritisch over was. Hij heeft campagne gevoerd op grote hervormingen. En dan komt hij op de proppen tijdens de presentatie met de nationale politie. Ja, daar moet ik een beetje van giechelen, eerlijk maar gezegd. Hij komt ook met animal cops. En u was vroeger voor het milieu. En vroeger waren jullie voor de dieren. Want jullie hebben nu alleen maar over solidariteit. Wij zijn ook voor de dieren. En ik zou het fantastisch vinden als ze bevoegdheid krijgen om bijvoorbeeld op te treden tegen de bio-industrie. Ja, maar de dames maar van. Dat is natuurlijk gewoon bij wet veiliggesteld. En dit is vooral gaat over huisdieren. Ja, daar hebben we ook dierenbescherming voor. Maar de dames van de Partij van de Dieren, wel bekend bij meneer Dijkgraaf, die ze met eentje laat uit eten gaan. Maar volgende week krijgen we dat. Volgende week krijgen we daar een mooie reportage over. Mm-hmm. Ja, die zeggen dat u dat helemaal niet doet. Wat? Die zegt helemaal niet dat je voor de dieren opkomt bij GroenLinks. Ja, dat weet ik. Dat zegt zij altijd. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben meer interesses dan alleen maar dieren. Maar wij komen jaar in jaar uit al heel erg lang voor dieren op. We zijn daar heel actief in. Maar mensen interesseren ons ook. Ja. En hen niet, bedoel je? Kijk, de Dierenpartij is natuurlijk een one-issue-beweging. Ja. Die noodgedwongen natuurlijk in de Kamer meestemt over andere onderwerpen. Maar bijvoorbeeld als de algemene begrotingen aan het eind van het jaar behandeld worden, dan heb je altijd voor elke begroting heb je spreektijd. Hè? En dat wordt van tevoren vastgesteld. En dan zie je dat zij al hun spreektijd reserveren. Dan mogen ze voor Cubaanse lengte spreken voor de landbouwbegroting. Ja, ik vind dat de enige, moet ik zeggen, dan gaat het over het sociale vangnet. En dan zeggen ze, maar weet je wie er geen sociaal vangnet heeft? De goudvis. Nee. Ja, ik vind dat mooi. Dat is een beetje zoals de PVV eigenlijk altijd wel een verband met moslims weet te leggen. Maar laat ik niet alleen maar negatief over de Dierenpartij zijn. Het is een one-issue-beweging, maar ze weten wel in toenemende mate het ook te verbreden. Misschien noodgedwongen gestart, maar ook door aandacht voor klimaatproblemen in zijn algemeenheid, maar ook voor de voedselcrisis wereldwijd. Voor jullie nu gaan fuseren, gaan we even iets anders doen als je het goed vindt. Ja, sorry als ik te lang praat. Nee, dat maakt niet uit, maar een fusie tussen GroenLinks en de Dierenpartij moeten we maar niet doen, volgens mij. Dan worden jullie wel heel groot op links. 14 zetels, als we naar vandaag kijken. Want we hebben, dankzij onze allochtone subsidie, tijd voor onze liefdesdokter. De enige man die van Ineke van Gent en Richard de Mos nog een liefdeskoppel zou maken. Martin Simek. Tegenwoordig moet alles snel en naar voren. Men denkt aan de baan van straks, het huis van later en het geld in de toekomst. Maar tijd nemen om te kijken wat je hebt, dat is er niet meer bij. Natuurlijk is het goed om naar de dag van morgen te kijken. Maar daar hoef je vandaag niet voor over te slaan. Genieten doe je op het moment zelf. En neem daar dan ook die tijd voor. Schijnt de zon, sluit je ogen en geniet ervan. En denk niet altijd aan wat voor weer het morgen zal zijn. Het is ook goed om eens te kijken welk pad je al bewandeld hebt in jouw leven. Goed, het is verstandig om te weten waarheen je wilt lopen. Maar die route die je al genomen hebt, is ook belangrijk. Wat heb je al bereikt? Is een goede vraag aan jijzelf. En niet altijd, wat wil ik nog bereiken? Geniet eens van die wandeltocht die je al gemaakt hebt. Het leven is niet alleen wat er nog moet komen, maar ook waar je al bent geweest. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. God, oh God, wat een wijsheid heeft die man toch in pacht. Niet te geloven. Elke week weer trots op hem. We zijn weer terug met Femke Halsema. Hartstikke fijn dat je er bent nog steeds, Fem. We hoorden net dat we iets te serieus zijn. Proberen we een keer een inhoudelijk programma te maken, is het weer niet goed. Wij dachten dat Femke Halsema wordt nog eens een keer minister of premier. Maar we hebben ook iets gevonden wat ze niet kan. Hier sta ik. Mijn zusters hoeder. Die hier niet meer staat. Dus wie hoed ik? Wie hoed ik? Volgens mij wordt er iemand rood hier in de studio, Jan. Eindelijk. Te groot. Maar nu gaan we los. Volgens mij hebben we mevrouw Halsema gebroken. Ik heb geen verstand van muziek, maar dit is een ramp. Ik zet mijn koptelefoon weer even af, hoor. Ik ben al voor verschillende braderieën gevraagd inmiddels. Het duurt nog anderhalf minuut. Mag je uit, alsjeblieft? Nee. Volgens mij met beeld erbij gaat het net. Dit is een beetje wat andere... die illusie koester ik, maar zonder beeld erbij is het helemaal als je hard praat, dan hoort niemand het. Dus dat is dan de remedie, denk ik. Want die rode lampjes betekent volgens mij dat we gewoon aanstaan. Hè? Ja. Nou, dan mag de muziek voor mij wel wat harder. Als ik kon zingen, dan zou ik er hard doorheen zingen. Ik draag die woorden als een corset. Gooi maar uit, jongens. Dit kunnen de luisteraars niet aandoen. Ik heb dus die hele film bekeken. Ja, dat moeten we doen, hè? Ja. Je hebt wel veel ijs, hoor. Als je daarover willen praten, dan moet je hem ook verzinnen. Zo, complimenten. Maar bedoel, er zijn mensen die niet kunnen zingen. En daaronder, en ver daaronder, heb je dan nog Hilbrand Nawijn. Ja. Want dat was echt een ramp. Hij nog wel eens ambities heeft gehad om te zingen. Ja, ook om minister te worden. Precies. Maar waarom doe je dit? Hij heeft meegedaan aan So You Wanna Be a Popstar. Nou, kijk, in mijn geval is het natuurlijk vrij eenvoudig. Ja, mijn partner heeft deze film gemaakt. Het is bij het nachtkastje is het gevraagd. Ja, ik had daar gewoon vrij weinig keuze op. Oh, is het zo? En daar zijn we ook het grappige fenomeen. Ik heb nooit gedacht van mezelf dat ik kon zingen. En alleen voor die documentaire kreeg je twee keer begeleiding door een zangcoach. En toen kon je twee keer niet? En die man die was zo enthousiasmerend. Zodat ik na twee keer oefenen dacht, hey, ik kan zingen. En ik heb weken lopen galmen door het huis. Totdat ik de opname terughoorde. En toen dacht ik, het is wel een goede zangcoach. Maar daarmee is ook alles gezegd. Maar waar blijkt dat dan uit? Nou, is dat hij me van mijn gêne afgeholpen heeft. Ja, dat is gelukt. Zo'n gêne BV was het. Maar ja, nee, ik heb daar behoorlijk ongegeneerd staan zingen. Maar het is niet dat nog eens vrijwillig in het openbaar ga herhalen. Maar dat kleuren net was echt. En de webcam is weer aan. Ik word hier heel verlegen. Ja. Ik heb bij de première natuurlijk in een zaal gezeten met 600-700 mensen. Ja, toen ben ik eventjes onder mijn stoel gezakt op dat moment. Snel buiten een peuk gaan roken. Ja, dat kon ik ook niet maken op dat moment. Trouwens, over roken gesproken. Laten we het eens eventjes gewoon weer over die politiek hebben. Ja, goed idee. Nou, dankjewel. De leider van de oppositie, wie is dat? En doe nou niet bescheiden. Nou, laat ik het dan maar even makkelijk houden. Dat is gewoon de leider van de grootste oppositiepartij. Ja. En dat is Job Cohen. Ah, Femke. Nee, en verder is dit is een journalistenspelletje waar politici overigens altijd heel zenuwachtig Noem je mij nou journalist? Ja, dat ben ik ook niet, hoor. Ik ben van veel uitgemaakt, maar nooit van journalist. Dan weten jullie vanavond wel een redelijk aardige imitatie te geven van journalisten. Maar ik weet het niet. Het is in ieder geval een titel die je nooit aan jezelf geeft, dus die anderen aan je geven. Dan doen wij het. Maar Job Cohen nemen wij niet serieus als oppositieleider, dus wie wordt het dan? Ja, maar dat is niet eerlijk, want Job Cohen heeft pas één debat achter de rug. Nee, hij heeft toch al die verkiezingsdebatten ook gedaan en het was een drama. Laatst stond hij met dat kaartje te trillen van als ik had kunnen steunen, had ik het gesteund. En dan had ik het gesteund, dan had ik het gekund. En toen werd hij zelfs door Mark Rutte nog voor paal gezet met zijn mooi. Het is een drama. Hey jongens, ik vind het niet helemaal eerlijk. Want, nee, maar dat is ook niet onze taak. Nee, maar bedoel, laat ik maar even in herinnering roepen dat in de verkiezingen in 2006 Alexander Pechtold opkwam. Overigens heeft hij dat toen heel verdienstelijk gedaan. Maar volgens mij dacht toen ook nog niet iedereen dat hij daarna de geweldige debater zou worden die is geworden. Mensen hebben tijd nodig. Ze moeten hun eigen toon en stijl vinden in de politiek. Hij is staatssecretaris geweest. Hij is Amsterdamse burgemeester geweest. Maar bestuurder is echt iets heel anders. Ja, precies. Anders en als je dan 60 bent, dan ben je misschien wat te oud om nog parlementariër te worden. En zeker in de oppositie. Want hij kwam natuurlijk niet om in de oppositie te gaan zitten. Hij kwam om premier van dit land te worden. Ja, weet je, toch? We zullen het gewoon zien. Ik weet het niet. En uiteindelijk, volksvertegenwoordiger zijn is natuurlijk niet alleen maar zorgen dat je het meest ad rem bent. Maar de volgende keer gaan jullie toch wel je zetels proberen weg te halen bij partijen als de Partij van de Arbeid en niet bij de VVD, denk ik. Nou, eerlijk gezegd... Het is toch wel een vijand gewoon straks? Nee, eerlijk gezegd. Kijk, ik ben een progressieve politicus en dat betekent dat mijn solidariteit veel meer ligt bij de andere linkse en progressieve partijen. En ik heb er zo langzamerhand wel genoeg van dat die partijen onderling steeds een minderheid aan zetels aan het herverdelen zijn. En ik vind dat wij veel beter samen moeten gaan werken, omdat wij juist wel ervoor moeten zorgen dat de ontheemde VVD'ers en CDA'ers, want er ontstaan natuurlijk de komende tijd waarschijnlijk heel veel mensen in het midden, hè, die niet op de politieke flanken zitten, maar in het politieke midden, die zich ontheemd voelen. En ik denk dat we moeten kijken twee zetels of we die naar links kunnen halen. het kabinet heeft 2 zetels gewonnen, is vandaag bekend geworden. Dus dit is... Ja, nee, natuurlijk joh. Maar het is een kabinet dat nog moet starten. Ik bedoel, natuurlijk geef je zo'n kabinet kansen eerst. Ik bedoel, over 2 jaar praten we opnieuw. Maar Job Cohen... Zo lang gaan ze toch volhouden. Laat ik zeggen, over 1/2 jaar praten we opnieuw. Job Cohen die kwam naar Den Haag om premier te worden. U bent blijven zitten tegen alle partijregels in... om ook te gaan regeren. Dat was mooi, zeg. Even een kleine Hugo Chavez uitgehaald voor Jan Doedel. Wat nu? Hugo Chavez uitgehaald. Nee, het congres heeft ingestemd. Ja, het congres in Venezuela stemt ook met alles in. Dit was tegen de partijregels. Nee, dat is niet zo. Je mocht 2 keer... Ja? En dit is de 3e keer. Nee, en in de partijregels staat dat je toestemming kan vragen aan het congres voor een 3e keer. Ja. En zo dus ben het je gewoon, is gewoon deel van de partij. Kim Jong-il doet het ook, geloof ik. Ja? Dat was de laatste keer dus. Ja, het is voor mij de laatste keer dat ik lijsttrekker ben. Daar heb ik nooit een geheim van. Ga je het wel uitzitten? Want het is niet gelukt. Hè? De missie was om in het kabinet te komen. Niet gelukt. Ja, een NGO? Huisvrouw? Nee, ik ga eerst eens lekker oppositie voeren. En eens even goed nadenken over de manier waarop je progressieve partijen samen sterk kan maken. Maar stel voor het gekke geval dat dit 4 jaar duurt. Blijf je 4 jaar in de Kamer? Nee, kijk, ik zal er in ieder geval voor willen zorgen... dat een opvolger een goede kans heeft om de volgende verkiezingen te winnen. Ja, wie moet dat worden, hè? Ja, ik denk dat wij inmiddels in onze fractie echt hele goede mensen hebben. Dus ik maak me daar heel weinig zorgen over, eerlijk gezegd. Ik zie eerst Femke Halsema en dan... Hele tijd niets. Hele tijd niets. Voor een lijsttrekkerschap. Dat heeft er ook veel mee te maken dat... met name op televisie de belangstelling wel heel erg uitgaat... alleen naar de leiders en veel minder naar de mensen die daarachter staan. Maar ik denk dat binnen GroenLinks... iemand als Jolande Sap snel bekend aan het worden is. Onze vicevoorzitter, een financieel econoom. Tovik Dibi is een bekend politicus. Ja, maar dat is een hartstikke leuke jongen. Dat geef ik in 1 keer toe. Maar dat is toch geen groot politiek talent? Nee, maar je vroeg me even wie is er verder bekend. Ja, nee, dat is waar. Maar die kan dan natuurlijk nooit lijsttrekker worden. Dat is een beetje te zeggen. Eigenlijk niet, maar... U bent een wandelend dossier. Zeggen, ik ga er überhaupt niet over. Ik bedoel, dat is datzelfde leden... Op het moment dat ik ooit wegga, dan... ga ik niet beslissen wie de opvolger is. Paul Rozemuller heeft toen wel besteld, toch? Nee, ik ben door de fractie gekozen om Paul op te volgen. Dat op aanwijzing Paul van Paul? Nee. Hey Jan, zoals dat overal in de politiek gaat. Nee, dat gaat natuurlijk allemaal democratisch. Proces, ja, sorry. Ja, behalve bij de PVV cynisch. Trouwens, daar niet. Waarom ben je eigenlijk cynisch, als ik vragen mag? Sorry. Nou, dat ik het democratisch stelsel... Het is namelijk zo'n gemakkelijke levenshouding. Ja, nee, maar cynisme. Dat probeer ik dus ook te veranderen. Okay. Daarom zei ik dat, verdikke me, ik ben weer cynisch. Nou, okay. Doe dat nou toch een keer niet, jongen. Okay. Wees vrolijk. Ja, vrolijk en vrij. Dat zijn we bij GroenLinks, toch? Enorm. Alleen maar gezellig. Nou, hartstikke leuk. Jan, ik wil niet vervelend zijn. Ja, maar we gaan weer eventjes wat anders doen. Want Jan, zeg jij wijsheid, dan zeg ik... Oh, Den Haag. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Ja, van de ene schoonheid van Binnenhof naar de andere. Zo zijn wij. Of ben ik nou echt aan het slijmballen? Nee, zo zijn wij. Nee, dat mag je gewoon zeggen. Het kabinet Rutte is een feit en Janine Hennis heeft beloofd... dat ze vanaf dat moment bij ons geen geheimen meer heeft. Ze hangt aan de lijn. Nou, Janine. Ja, heren. Goedenavond. Ben je nog wakker trouwens? Nee, ik was net even in slaap gevallen. Oh, ja, die medewerker maakte mij wakker. Dat heb je gewoon als je wat ouder wordt, hè? Dan krijg je daar last van. Precies. Maar over geheimen gesproken, zeg het maar. Ja. Nee, wij zijn stil nu. Moet nog komen, lieve Janne. Dus dat had ik ook gezegd. Maar we zijn nog steeds bezig. God. Binnenkort staat Rutte 1 op het bordes. Je weet dat wij op jou gestemd hebben. Daar zijn we altijd heel erg transparant in. Althans ik. Jan ook, geloof ik. Dan gaan we niet weer de hele avond geen antwoorden geven. Hè? Nee, maar kom maar door. Oké, is Edith Schippers echt zo saai? Nee, helemaal niet. Hoe kom je daar nou bij? Edith Schippers? Ja. Edith Schippers is niet saai. Mag ik dat uit onverdachte bron zeggen? Ja. Edith Schippers, wat is dat? Is dat vochtig toiletpapier met ankermotief? Oh. Ik ken die niet. Wie is Edith Schippers? Volgende vraag. Dat is de vicevoorzitter van de VVD. Ja. Dank u wel. Minister. De volgende vraag is het volgende, Janine. Wat is dit voor een oude mannenkabinet? Wel nee, deze zit natuurlijk wel heel veel ervaring nu. We moeten even kijken wat er morgen allemaal nog voorbij komt. Die kennen we allemaal. Janine, gaan wij dit gewoon 4 jaar meemaken? Absoluut opgewassen voor de taken die hun te wachten staan. Wees maar één. Nee, maar luister, tuurlijk. Ik moet je eerlijk zeggen, als woordvoerder emancipatie... begin ik iets wat zorgen te maken. Vooralsnog gaat het stuk voor stuk om hele goede en ervaren mensen. Ja. Janine, mag ik wat vragen? Wij worden nu gewoon weggedrukt, Jan. Worden de staatssecretarissen ook allemaal mannen? Heb ik dat goed begrepen? Nou, morgen moet ik afwachten. Dat is een linkse koep, dit. Een linkse koep, een vrouwenkoep. Een vrouwenkoep. Oh, een vrouwenkoep, ja. En die echte, echte maar de namen die rondzingen, dat zijn alleen maar mannen ook. Ja, maar we moeten het echt even afwachten. Want, en jij bent niet beschikbaar. Kan ik alleen de namen bevestigen die er... die lang zijn geweest en ook hebben toegezegd. Ja, je hebt op Twitter gezegd dat je het niet gaat doen, hè? Ja. Wat zeg je? Jullie klinken een beetje warrig. Wat zeg je? Wij zijn niet net wakker, hoor. Op Twitter heb je gezegd dat je niets gaat doen in het kabinet. Nee. En dat je een leuk pakket in de fractie kreeg, stond er ook. Ja, nee, ik blijf in de Kamer en ben ik heel erg blij. Wat ga je doen dan? Een leuk pakket? Ja, wat ik nu al doe, maar dan nog een beetje uitgebreid. Openbare orde, veiligheid, emancipatie. Zeg maar de Teven-portefeuille. Wat zeg je? De Teven-portefeuille. Wat zeg je nou? Is dat Teven? Jezus, ik heb echt last van een spraakgebrek vandaag. De portefeuille van Fred Teven. Teven. Oh, Fred Teven, ja. Zijn komt uit Enschede, die praat helder. Dit is de portefeuille die ik al had. Dit is de portefeuille die ik al had. Je bent net in slaap gevallen. Je moet er om 5 uur uit. Wat ga je eigenlijk doen? Heb je geheimtjes rond? Nee, ik heb geen geheimtjes voor jullie. Maar ik moet heel vroeg op in verband met ochtendspits van een collega-omroep. Ochtendspits? Collega-omroep? Ja. Zit jij bij die rechtse club? Ja, wel nee. WNL bedoel je? Ik vind het een enkele rechtse club. Vertel. Ja, WNL. Dat WNL. Is die omroep van de Telegraaf, toch? Ja. Wat ga je er doen? Niks zeggen, denk ik. Net als bij ons. Ja, dat wou ik even zeggen, ja. Praten over een aantal stellingen. En dan zeg je dan ook die stellingen, daar kan ik geen stelling in nemen? Nee, ja, weet ik niet. Dus je praat dus wel met die gasten van de Telegraaf? Nee, dan gaan we dat eventjes noteren. Janine, wij moeten snel een keer gaan eten en dan ga ik jou uitleggen dat je, hoe je wel antwoord geeft. Ja. En maar, doe je dat dan of niet? Ja, ik wil best met jou eten, Jan, maar niet van die lange tenen. Hè? Dat is beter. Nee, maar ik heb er ook helemaal geen last van verder. Maar ik denk van ja, de VVD mag zich eindelijk eens op Radio 1 profileren bij een objectieve omroep, zeg maar. Er zit er eens een VVD'er elke week in een programma en dan zegt ze, we gaan het zien. En ja, gelukkig duurt dat kabinet zitten maar een half jaar, maar anders zitten we 4 jaar in deze ellende. Nee, niet zo cynisch. Ik ben het even met Femke eens vanavond. Hé, Janine, ga lekker slapen weer. Wel trusten, Janine. Want om 5 uur op, dat is geen grappie. Dat is over een uur of 4 al. Bedankt voor al je heldere antwoorden. We zijn weer een stukje verder gekomen. Op, hè? Janine, volgende week. Femke Halsema die stapt nu ook op. Die pakt een glaasje water. Pakt glaasje. Janine, bedankt. Wel te rusten. Doei, Janine. Dag. Zo, nou dan weten we dat ook weer. Ik vrees dat de Telegraaf nog even wordt tegengehouden voor de tweede editie, hoor. Dat, maar ja, nog even veel belangrijker. Femke Halsema zit er nog. Mm-hmm. Hadden wij niet verwacht. Hoezo? Hadden jullie verwacht dat ik woedend op zou staan overwege? Bedoel, als je zo slecht zingt. En dat we dat dan gewoon uitzenden. Ik vind dat je het nou wel vaak genoeg gezegd hebt. Okay. Dat is echt alsmaar in een soort open wond wrijven. Ik ben tegen jou ook tot nu toe redelijk aardig. Ja, maar ik had me toch wel voorbereid op hetzelfde eigenlijk. Dat je een kilo zout mee zou nemen en bij mij zou strooien. Ja, nee, daarom. Daarom zeg ik nou genoeg over dat zingen. Okay. Nou, laten we het over iets anders leuk gaan hebben laten horen. We gaan het over Twitter hebben. Ja, wat was dat allemaal zeg met die rare mafketel? Wat zei die nou tegen je? Die had een soort bedreiging. Over je dochter, dat is waarschijnlijk veel in het nieuws gekomen. Dat wil ik natuurlijk niet herhalen. Nee, begrijp ik. Ik ben er al heel gechoqueerd door geweest dat alle media het citaat uit de bedreiging gewoon letterlijk overnamen. En ik werd niet bedreigd, maar mijn kind. Maar wat heb je eraan gedaan? Natuurlijk gewoon aangifte gedaan. Okay. En ik wacht op het resultaat van opsporing, maar dat gaat niet zo heel snel. Maar denk je er niet, dat is gek, 324.000? Hoe bedoel je? Nou, omdat het stikt van de gek in Nederland, met gekke citaten. Of geef je iedere keer mensen aan die dit soort dingen tegen je zeggen? Over het algemeen, als er doodsbedreigingen zijn, geef ik dat aan. Maar er is natuurlijk wel een verschil. Ik bedoel, je bouwt zelf in de loop van de tijd een groot verweer op tegen dit soort gekken. En ik leef daar ook vrij makkelijk langs. Maar als het om je kind gaat, dan raken ze je natuurlijk wel in je diepste kern. Moet je dan huilen? Ja. En ook, weet je, de ongegeneerde overname door de media, waardoor de verspreiding ervan 100 keer zo groot is, dan is ook nog eens het probleem dat er foto's beschikbaar zijn. Dan krijg je ook gewoon zorg voor copycats, voor anderen. Dus ja, nee, dat kijk, het is natuurlijk een onacceptabele consequentie van je werk, dat je dan zorg over je gezin hebt. Is dat de laatste jaren echt erger geworden? Nou, het gekke is, kijk, ik draai al lang mee en ik heb veel ergere periodes meegemaakt. Post Fortuin was echt een veel akeliger periode. Post van Gogh ook, hè, waarin je gewoon zag dat de emoties in het land gingen kolken. En ja, dat strekt zich dan snel tot politici uit. Hè. Wij zijn dan natuurlijk toch snel al het symbool voor wat er mis is gegaan. Ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen maand het plotseling vind opleven. En je ziet gewoon de polarisatie terug. Kan je het verklaren, hoe dat komt? Ja, het heeft er natuurlijk mee te maken dat er een hardere rechts-links polarisatie aan het ontstaan is. Maar oh, nou, hardere tegenstellingen, die vind ik ook onverantwoord door Mark Rutte zijn... Maar Mark Rutte is toch niet verantwoordelijk voor een van de gek die iets twittert over niet. Je kind? Ja, maar dat zeg ik ook helemaal niet. Nee, maar je zegt wel dat het een onderdeel is van de golf die nee, eigenlijk ontstaan is. Ik zeg dat de polarisatie aan het vergroten is. Dat je ziet gewoon dat het verhardt. Hè. Ik merk het ook op Twitter, gewoon naar reacties. Is dat er gewoon veel meer gescholden wordt. En het zal over en weer zijn. Maar prettig is anders. Linkse mensen schelden veel minder. Is dat zo? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Nou ja, het beeld is meestal omgekeerd. Hè? Maar goed, het doet er ook niet toe. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, er wordt op dit moment meer gescholden. Je ziet gewoon dat de tegenstellingen aan het aanscherpen zijn. En je merkt dat als politicus gewoon in de mate van maar, ruwheid. Dus stoppen met twitteren, maar dan word je niet geconfronteerd met zoveel mafketels. Ja, maar kijk, het komt ook via de mail binnen. Het komt ook op andere manieren binnen. En het ingewikkelde daaraan natuurlijk is dat zo'n medium als Twitter... bedoel, ik zit nu op 96.000 volgers. Bizar. Dat is bizar. En dat is laten we zeggen... 99% van de mensen, daarvan is een klein deel het met me eens... en een groot deel niet. Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben... is dat ze gewoon aardig en fatsoenlijk zijn. En het is natuurlijk onzin om dan maar te stoppen met medium... omdat er gewoon een idioot tussen loopt of een paar. Ja, hoeveel volg je eigenlijk zelf Twitter? Zoek je op je naam elke dag? Nee. Maar nee, je reageert wel als je genoemd wordt. Nou ja, kijk, ik vind het een hele goede nieuwsbron. Ik volg zelf ook zo'n 600 mensen. Nou, deels mensen, maar deels... Ik volg CNN, Nederlandse Roos. Nieuwsbron. Jan Dijkgraaf volg ik niet meer sinds hij dat... Oh, hebben wij dingetjes had heeft gedaan en een blaadje heeft uitgegeven. Ik heb hem nog net niet geblokt. Maar... Als je nieuws wil hebben, het verspreidt zich het eerst via Twitter. Het is natuurlijk ook een dorpspomp. Je bent overal op de hoogte. En het is bij tijd en wijle ook gezellig. Ja, vind je? En ik kijk wat het aardige voor mij als politicus is. Ik ben heel snel op de hoogte van wat men van mij vindt. Plezierig en minder plezierig. Het geeft mij ook regie terug over mijn eigen opvattingen. Kijk, als politicus ben je altijd afhankelijk van journalisten die je interpreteren. Heb je bij mij nooit last van met Po Nieuws? Nee, van jullie heb ik daar nooit last van. Nee, want ik laat je gewoon uitpraten, want ik weet begon niet waar je het over hebt. Nee, dat klopt. Dat moet ik erkennen. Ik bedoel, aan jou heb ik geen kind, eerlijk gezegd. Jongen. Maar er zijn journalisten waar bij de andere politici wel, hoor. Met name natuurlijk bij de geschreven media. Ik raak gewoon een beetje in de war als ik met je praat. En bij Twitter geef ik mijn eigen meningen weer. En dat is heerlijk. Het is gewoon je eigen krantje eigenlijk. Met een oplage op Volkskrant niveau ongeveer. 96.000. Trouw. Nee, goed. Over Po-nieuws gesproken, wat vind je ervan? Ik hoorde geloof ik, op Twitter zag ik alweer panorama-televisie. Een groot fan, heb ik gezien. Groot fan, ja. Nou, kijk, ik vind, zoals bij Geen Stijl, mensen ook altijd ruime kansen krijgen. En zeker ook tweede kansen, vind ik dat je dit ook niet te snel moet neersabelen. Nou, dat heb je al gedaan, hoor. Maar, nou, ik heb het één keer een beduimelde panorama uit de leesmap genoemd. Maar ik moet zeggen dat ik de belofte van dwarsheid en originaliteit... die wordt tot nu toe niet echt waargemaakt. Want het is natuurlijk eigenlijk een vrij saai format, Po-nieuws. En het doet eigenlijk hetzelfde als alle anderen... Alleen ietsje platter. Ja. Maar een man achter een balie. En dan af en toe om er toch nog eens een vrouw in te krijgen. Iets van een reportage. Maar je bent wel een fan van Dominique Wesie, mag ik hopen. Dat is toch wel een fonds als presentator. het ligt eraan wat je criteria zijn. Ik bedoel, als je een stokstijf staande man in een geruite blouse een vondst vindt... ja, dan... Nou ja, goed, laten we het even over iets anders hebben. Misschien radio. Het weer. Overigens weet ik wel dat ik het aardig is dat ze helemaal niet rancuneus zijn. Hè? Dus ik zal morgen wel weer ergens mootjes gehakt worden. Wel, nee hoor, nee. Ik bescherm je met mijn leven, Femke. Echte Janne, zeg daar eens even wat aardigs over dan. Ja, nee, ja, heeft pas een uur van dat meegemaakt. Ik heb nog nooit gehoord heb. Ja, maar maakt het niet uit. Ik kan wel wat aardigs zeggen. Ja, ik zit hier ook dat het slijmballen. Nou, ik heb al iets heel aardigs tegen Jan Dijk gezegd. Ja, nog een Jan hier. Ja. Er zit nog een Jan. Je hebt een ontzettend leuk geblokte hemd aan. Nou. Dat kan je gewoon kopen. Ja, dan doe je dan, ja, doe je, dan je best. Dat heb ik allemaal niet gezegd. De enige reden waarom ik nooit iets kan uitkramen in Den Haag... omdat ik daar helemaal wegzak in die bruine ogen. En wat krijg ik terug? Je hebt een leuk geblokt shirt aan. Ik word hier zo verdrietig van. Maar ik probeer natuurlijk enige afstand te bewaren. Want dat is toch helemaal niet nodig? Nou, dat is ook een beetje goed voor jullie statuur. Helemaal niet. Alsof wij recht zijn. Ben je nou aan het over? Helemaal niet. Ik ben objectieve journalist. Nou, als je belieft niet zeg. Nee, wij zijn gewoon links. Jij was wel links, hè Jan? Ik ben jonge socialist geweest. Ja, maar, iedereen maakt fouten. Volgens mij maakt Jan die maakt deel uit van zo'n hele grote groep... vijftigers, mag ik dat zeggen? Dit was dus Femke Halsema, mensen. Nu stap je ergens op, Femke. Ja, die zou ik wel zeggen dat je me niet ging terugpakken. Die verzamelt zich ook rond HP De Tijd. Die zo in de loop van zijn leven wat... Niet terugpakken, zegt ze dan. Geen zout in die wond. Hoppa. Gewoon een 43-jarige jonge god voor een 50er uitmaken. Jij bent niet 43. Nee, ongeveer. Nou goed. Ik ben het in elk geval geweest. Ik weet het. Kijk, je hebt jezelf net 4 jaar ouder dan Anthony Kamerling genoemd. Dus ik weet hoe oud je bent. Nou, ja, waarom zeg je dan 50? Dat is dus gewoon een naaistreek. Je bent dus 48 of 49. 46. Toch... 48. Maar waarom dan een naaistreek? Ben jij belazerd? Ik voel me 18. En dat heb jij ook gemerkt trouwens, dat ik me soms 18 voel. Ik ook, maar ik kan me er niet aan onttrekken af en toe dat ik er niet meer helemaal als 18 uitzie. Dat, dat deed over de band, maar die kwam toch aan hoor. Nou ja, laten we hem dan maar... ik vind het gewoon niet leuk, ik zeg gewoon wegwijzen die vrouw. Ja, nee, ik bedoel, jij krijgt een flinke schop in de kruis. Het knietje van Femke. Zijn jullie zwaar op de hand, als ik het zeggen mag? Zwaar op de hand? Ja, ontzettend. Maar vorige week hadden we Boekenstein. Ik vind jullie leuke jongens. We zijn helemaal niet gekwetst. We zijn niet gekwetst, maar er zitten gewoon honderdduizenden mensen... die fan van ons zijn geworden, die met echte Janne t-shirts lopen... en we worden gewoon compleet afgezeken hier. Ja. Dat vinden we lullig voor onze fans. Okay. Maar nou, mogen we je bedanken zeggen, voor je komst? Ik ben ook wel blij mee dat Femke Halsema ons afzijkt. Nu je mond dicht, we gaan nu Femke bedanken. En we gaan voor het echte wereldnieuws losbast... nog even de nummer 3 uit onze lijst doen. Bedanken dan. Femke, dank je wel. Femke, bedankt voor de komst. Wij vonden het geweldig en een eer. En, kan u die beestje Mercedes pakken en glinken op zijn gast aandrukken? Ontzettend bedankt. We gaan Michael Jackson horen. Nee, toch? Ja. Room.

Dat is toch aardig dat die gozer zo laat opblijft voor ons. Dat hij gewoon live bij ons wil komen. Ja, daar zit hij gewoon live in. Die zegt, ik blijf een avondje van de drank af. Want ik wil gewoon lekker na één en een keer inkomen. Ja, dat vind ik dus aardig. Dat zie je de man. Hey, trouwens, dit was No Doubt met Don't Speak. En natuurlijk allemaal in het kader van het Wildersproces. Ja, wat moet je ervan zeggen? Niks. Gewoon, Eén quote, drie nieuwsfeiten. Ja. Het Echte Jannen radiospel. Komt u maar naar beneden en sla uw slag. Ja, dat doe je goed, Jan. Het Echte Jannen radiospel. Oh. Leg het uit, Jan. Ja, ik zal het nog een keer uitleggen. In het citaat dat u straks gaat horen zitten drie nieuwsfeitjes. Ja, dat is toch leuk bedacht. Nou, u moet dus raden welke drie nieuwsfeitjes het zijn geweest. U kunt natuurlijk bellen naar 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Het is gratis, dus als je nou denkt van ja, ik heb geen beltegoed meer, kan je alsnog meedoen. 0800-1121. Ja, herken dus de drie nieuwsfeitjes. De prijs voor de eerste beller, die het ook nog goed heeft natuurlijk. Dat is het enige echte Jannenpakket. Ik weet nog steeds niet wat erin zit. Ik heb begrepen dat er sinds deze week ook pannenkoeken van het merk Jan aan zijn toegevoegd. Echt waar? En verder hebben we ook het tijdschrift Jan als er een homo wint of een vrouw. Hertog Jan Bier natuurlijk. Nou, gewoon allemaal dingen met Jan. Een lange Jan. Snoep, een lange Snoepie. Jan. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik zou heel graag willen weten. Zullen we eens een keer gaan luisteren naar die opgave? Dan kunnen mensen gaan bellen. Ik ben benieuwd. 0800-1121. Soul-legende Solomon Burke is 65 jaar aan de macht. Hij zit 12 jaar in de Kamer en houdt zich onder meer bezig met sociale zaken. Is hij niet enig? Gaaf, man. Nou ja, goed. Ja. Zullen we nog één keer doen? Want dan, ook die naam van die Solomon Burke graag nog een keer. Dat niet al te moeilijk wordt, zeg maar. Nou, kom maar op. Soul-legende Solomon Burke is 65 jaar aan de macht. Hij zit 12 jaar in de Kamer en houdt zich onder meer bezig met sociale zaken. Als de eerste feitje niet kent, dan stoppen we met die hele show. Solomon Burke, jee, wat zou dat nou zijn, zeg? Nou. Arie. Hey, goeie avond, Jan. Hey. Dag, Arie. Nou, laat me net even horen over Solomon Burke. Die is gewoon overleden op Schiphol. Wat is er met je aan de hand, Arie? Wat er met mij aan de hand is? Kun je me goed horen dan? Ja, het lijkt wel of je gesopen hebt. Nee, helemaal niet. Ja, cola. Oh, nou ja, misschien heb je dan iets te veel cola gedronken. Maar vertel ons eventjes, wat zijn de vaatjes, Arie? Nee, ik hoor alleen niet één, hè. Nou, dan ga je niet winnen, Arie. Het zijn er drie. Ja. Solomon Burke is over 70 jaar al geleden overleden. Heel goed. En de rest? Want er zijn er drie, hè? Oh, je snapt het spelletje niet? Ik heb het maar één gehoord, Jan. Ja, Arie, ik denk dat jij geen echte Jan bent vandaag. In elk geval, het pakket gaat niet naar jou, hoor. Maar Jan, want ik belde wel voor de Arie. Het is ook meer, Jan. Nou, weet je. Wat drinken. Neem nog een slokje cola, wij gaan naar Boukje. Oh! Zit. Ja. Hallo. Hoi. Dag, Boukje. Hey, Boukje. Goedenavond. Uit Friesland, of niet? Ja, nou, Groningen. Nou, dat is ook goed, maar hè. Maar wel Fries, ja. Ja, Groningen. Kan je, horen. Kan je daar ook Radio 1 ontvangen? Het is dan ook Boukje Skaafsma. Heel goed. Oh, wat leuk, meid. Hé, hey, vertel die drie feitjes even. Ja, Solomon Burke is dood, hè? 70 jaar. Ja, nou. Vervelend. Ik vond het jammer. Ja, prima. We hoeven daar niet heel lang over uit te wijden. Je moet nu naar het feitje 2. Nou, Kim Jong-un, die heeft het allemaal overgenomen van zijn papa. Ja, dat is ook goed. En de derde kan die nog een keer herhalen. Ja, we laten hem nog een keer horen. Soul-legende Solomon Burke is 65 jaar aan de macht. Hij zit 12 jaar in de Kamer en houdt zich onder meer bezig met sociale zaken. Ja. Oeh, ja, die laatste. Mm-hmm. Boukje. Daar stem je op, Boukje. Ik heb de laatste keer op... ja, wat was het nou? Spiritpartij. Oh, je weet helemaal niet waar je op gestemd hebt. Nou, dat is hartstikke... De Spiritpartij? Nou, ja, die hadden toch wel veel stemmen gekregen. Zo'n zweefpartij is dat. Ja, maar ze zijn in opkomst. Oh ja, nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Maar wat is nou het derde deel? Iemand die iets gaat doen in de Tweede Kamer. Nee, Boukje. Je krijgt een nachtkusje van Jan Dijkgraaf. Komt die? Oh. En dat was hem. Dag, Boukje. Nou, mag ik nog wat vragen? Nee, Raymond. Hallo, Raymond. Wat is die streng, hè, Raymond? En Raymond op lijn 1. Oh, die is weg. Hebben we Diederik nog? Nou, dan gaan we naar Diederik. Want Raymond die had er geen zin meer in. Diederik, ja. Is dat je enige naam of heb je een dubbele naam? Een dubbele naam? Ja. Of ik een dubbele naam heb? Ja. Zo Diederik Kees of zo? Diederik. Nee, niet Jan Diederik of wat dan ook. Gewoon Diederik. Nee, gelukkig. Oké. Okay. Nou, kom op, Diederik. Wil je hem nog een keer horen of weet je hem al? Ik weet hem al. Nou, kom maar. Moet ik de eerste twee ook nog noemen? Want ja, graag. Ja, wie weet. Stel dat je ze fout doet. Ja. Oké, nou, Solomon Burke is dood. Hey, heel goed, Diederik. De tweede, dat was Kim Jong-il, die van Noord-Korea. Die is 65 jaar aan de macht. Nee. Bijna goed, maar... Die is toen niet 65 jaar aan de macht. We rekenen hem net ook goed. Ja, we rekenen hem ook goed. Nou, kom op. En okay. Nummer 3, daar gaat hij. Komt die trommelvol. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok. Ja, yes. Nou, Diederik, ik zeg gefeliciteerd. Een echte Janne bekend komt naar je toe. Je komt nu, dat is een eer hoor, voor dit. Want je wordt nu overgeschakeld naar Jan Guzinklo. Daar mag je je adres geven. En weet je wie Jan Guzinklo is? Nee. De grondlegger van dit fantastische spel. Ik wens je veel plezier de met bedenker. Hem. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oh, Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Paternotte. Bolle. Ja, ik ben er. Oké, okay, heel goed. Bas, zullen we even beginnen met meneer Bleker? Wat wil je weten over Henk Bleker? Nou, die man die gaat gewoon het kabinet in. Die is directeur of zo van RTV Noord. Daar is hij geen dag geweest omdat hij alleen maar bij het CDA zat. Ik neem aan dat RTV Noord gewoon salaris doorbetaalde en nu gaat hij het kabinet in. Nou ja, hij speelde al wat langer mee. Hij heeft natuurlijk druk mee onderhandeld. Verrassing of niet? We kunnen misschien wel stellen dat Henk Bleker een beetje het schaamlapje is voor dit kabinet. Hè? Omdat hij toch een beetje leek op de onafhankelijke figuur in die doldrieste tijd die we net hebben meegemaakt. Ja, het is gewoon een cadeautje. Dan is het niet al te gek om hem erin te zetten. Beloning voor bewezen diensten. Het is een beloning voor bewezen diensten en hij fokt ponies en weet ik veel. Hé, hey, maar mijn stelling is net bevestigd, hè? Welke? Linkse meisjes zijn de leukste meisjes. Wat dan? Was toch grappig met Femke, of niet? Oh, hoe vond je dat? Wij vonden het wel heel inhoudelijk zelf. Ja. We zijn er helemaal een beetje draaierig van. Ik ben gek op inhoud, dat weten jullie. Hé, trouwens, laten we even het volgende poppetje noemen. Want natuurlijk, je hebt helemaal gelijk, joh. Ik ben nog steeds helemaal verslag. Ik ben gewoon 50 genoemd, Bas. Dus ja, maar ik vind de vraag, ja, het was voor mij de vraag van Halsema. Ja. Ja, precies. Ja, dat gezeik over mijn shirtje. Ik ben tot over mijn oren verliefd. Begint ze te zeiken over mijn shirt. Henk Kamp is terug. Nou, jongens, ik weet dat ik op dit is radio, dus ik moet het heel snel vertellen. Maar ik ben heel blij dat Henk Kamp terugkomt. Ik zat in 2004... zat ik in zijn kamer, toen was hij minister van Defensie. En toen hadden we de kwestie van Erik O. En Erik O. die had in Irak voor ons gevochten. Ja, en, die zou iemand hebben doodgeschoten. Hebben neergeschoten. Daar kwam een heel onderzoek naar. Openbaar ministerie werd erbij betrokken. Koninklijke Marechaussee. En ik mocht dat van Henk nooit aan iemand vertellen. Maar ik vertel het wel nu. In echte Janne. Wacht even, dan moeten we even scoepen. Ligt niet klaar? Even wachten, Bas. We worden nu even gezocht, hoor, want er komt nou in één keer een scoop voorbij. Ja, dat hadden we helemaal niet verwacht van jou, Bas, want je hebt nog nooit in je leven een scoop gehad. De regiekamer, die kijkt met panische ogen deze kant op. En ja hoor, daar komt hij. Ik wacht op de jingle. Scoop. Bas los. Nou, waar het op neerkwam, Erik O., held, werd ergens van verdacht. Henk Kamp is toen bij hem en zijn familie op bezoek geweest. En hij zei, Bas, je mag het niet opschrijven, maar dit was een Nederlandse militair en ik ben minister, dus ik ben verantwoordelijk voor hem. Dus ik ben er langs geweest. En daarom denk ik dat Henk Kamp de beste minister is die wij binnenkort gaan krijgen in dit voorgenomen kabinet. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Briljant. Ja, maar nu krijg je geen problemen met hem, dat je het alsnog vertelt. Nee, totaal niet. Nee, maar hij staat voor zijn mensen en dat is fantastisch. En hij komt nu terecht op sociale zaken. Kom je niet vaak meer tegen. Hans Hille gaat naar Defensie. Nou ja, jullie weten wie Hans Hille is. Ja, natuurlijk. Nee. Nou ja, we weten wel wie het is. Commentator bij Business Class, bij Harry Mens. Ja. Eindelijk heeft Harry een poot. Onafhankelijk commentator en nu in het kabinet. Dus daar heb ik een andere mening over. Maar Henk Kamp deugt, mannen. Ik denk, jullie zouden Henk Kamp een keer moeten uitnodigen. Dat is namelijk een echte Jan. Jan Kamp. Bas, luister nou even. Dit is toch gewoon een oude lullen kabinet. Allemaal kerels met scheiding en brilletjes. Nou, de gemiddelde leeftijd is 70, maar Henk Kamp is iemand die in jullie programma kan zitten. Nou, dat zei je net ook al, maar... Nou, regel jij dan Henk Kamp voor ons? Hey, trouwens, doe dat dan in week 54, Bas. Wat is er in week 54, Jan? Nou, dan wil ik Henk Kamp wel in de uitzending eigenlijk. Oké. Okay. Ik wil even naar de koppen, Jan en VJ. Want jij bent een man die altijd stevige stellingen inneemt. Ja. Lafbekken of gaan we dan weer te ver? Zal ik het eerlijk zeggen? Nou, graag. Lafbekken. Ongelooflijk, hè? Een ruggengraat van slagroom. Ja, en ik heb een mening en een stelling en ik blijf daarbij. Happatee. Nou, maar Van Koppenjan wist het wel, want dat zag je ook op het congres. Maar Verrier, hè, die ging echt heel pittig op het congres erin van dit is, niet een constellatie die ik wil hebben. Ik wil dit eigenlijk niet zien. En wat gebeurt er? Ze gaat door de pomp, jongens. Ze ging door de pomp. Een Johanneke zou ik er willen noemen. Zo is dat. Het is tuitend. En ze gaat er zelf problemen mee krijgen. Wat dan? Ik bedoel, nou ja, zij heeft zo'n grote mond gehad. Ze heeft nu een probleem met haar voor een deel Surinaamse achterban. Ze wordt nu sowieso niet meer serieus genomen. Ik weet niet in hoeverre je nu nog geloofwaardig politica kan zijn. Maar het is ook dezelfde dame die zegt dat we Daisy Boutersen moeten feliciteren. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja, zo'n stukje dossierkennis, maar dat heeft ze gelijk ja, geroepen. Ja, nee, ik weet dat ze dat gezegd heeft. Nou, dat is toch ook wel vreemd, hè? Maar ik weet ook dat ze vuistdiep in de ontwikkelingsgeldenorganisatie zit. Ah. Ik denk dat ze... Zou een PvdA nou, kunnen zijn, bedoel je? Nou, dat is een rare opmerking, maar ik kan me voorstellen dat mensen zouden zeggen van... ze had inderdaad een PvdA kunnen zijn. Over de PvdA gesproken, wanneer gaat Cohen pleiten? Maak ons blij. Bas, kom op. Je hebt allemaal scoops. Althans één. Nou ja, Telegraaf had weken terug het nieuws in een bijzin dat hij naar de Raad van State zou gaan. Het is algemeen bekend dat Cohen zich niet thuis voelt in de positie die hij nu heeft. We hadden het er net over trouwens. Wie is nou de echte oppositieleider? Wat nou. Opmerkelijk hoe bescheiden Femke Halsema ja, is. Ja, nou de hele dag. Ik weet dat ik al meer dan een jaar schrijf. Dat zij de enige werkelijke oppositieleider is. Maar goed, dat durft ze misschien niet uit te spreken. Ja, het lijkt me niet dat Cohen lekker is. Maar wie gaat Cohen wat jou betreft opvolgen? Wil die partij zeg maar weer naar 20 zetels groeien? Nou, dan moet je Sharon Dijk maar nemen. Nou, ik weet wel waarvan ik vind dat wie Cohen moet opvolgen. En ik ben bijvoorbeeld erg gecharmeerd van Martijn van Dam. Dat vind ik dat is een hele jonge, scherpe gozer. En Diederik? Maar de PvdA durft daar niet aan. Diederik Samson? Ja, god. Vriend van de show, hè? Samson heeft bij ons in de uitzending gezeten. Ja, vriend van de show. Hij is de ultieme leraar. Een leraar moet niet oppositieleider worden of fractievoorzitter. Nee, Martijn van Dam. Ik zou het heel leuk vinden. Als het gebeurt, Bas, dan had jij dus weer een scoop, hè? Wat zeg je? Als het gebeurt, had je weer een scoop. Ja, maar dit is mijn persoonlijke voorkeur, dus dat is geen scoop. Hé, Bas, je klinkt een beetje grieperig, klopt dat? Ja, ik heb ook griep. Ik zeg, ga lekker je bed in met een stevige grok. Ja, een grok. We spreken je volgende week weer. Dankjewel, oh, Bas. Nog één ding. Oh. Nog één heel ding. Snel. Ja. Ik heb volgende week een echte primeur. En die gaan we bij jullie in het programma stoppen. Ah, heel goed, man. Dat t-shirtje komt naar jou toe, ja, hoor. Want Bas, die hebben we afgesproken. We laten ze nu ook in XXL drukken. En dat t-shirt komt eraan, jongen. Uitstekend. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Bas. Slaap lekker, jongen. Bye. Bye. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Ongemerkt heeft hij van alle medewerkers aan Echte Janne echt de meeste fans. Vooral vrouwelijke, vreemd genoeg. Is het de inhoud? Is het zijn zoetgevoiste stemgeluid? Is het magic? Geen flauw idee. Het is in elk geval dieet. Deze week werd bekend dat een 19-jarige Brit 16 weken de cel in moet... omdat hij het wachtwoord van zijn versleutelde bestanden niet wil afgeven. De politie zelf is nog steeds niet achter de toegangscode... en komt zo dus niet verder in het onderzoek. In Nederland was er weer nieuws rond Stichting Brein... Deze heeft bij de rechtbank een verbod geëist op Usenet Community FTD. Al eerder stonden beide partijen tegenover elkaar. Toen was het juist FTD die Brein had aangeklaagd... naar uitlatingen van directeur Tim Kuik. Maar hij kwam destijds wel tegemoet aan wensen van Brein door Knop weg te halen... maar Brein noemde dit op hun beurt slechts cosmetisch. Ook deze week weer nieuws over Facebook. Ze voerden een nieuwe groepsfunctionaliteit in... waar kleine groepen vrienden met elkaar kunnen chatten. Nu al enorme haat aan deze nieuwe functionaliteit... waar je contacts jou zomaar toe kunnen voegen... wat ongetwijfeld voor een enorme vloed aan suffe berichtjes in je inbox gaat zorgen. Hello everybody! Look at yourself! Not back to me! Not back at yourself! Not back to me! Sadly, you are not a monster. But if you listen to Grover, you will know all about the word on... just as this monster does! Look down! Back up! Yeah, where am I? Oh, I am on a boat! What is in your hand? Back at me. I have it. It is a clam with two tickets to that thing you love. Groot nieuws leek het deze week, online en offline. Sesamstraat Nigeria. Niet die ene rijke prins die u 10 miljoen gaat nalaten... maar een seropositieve Muppet wordt de ster van deze nieuwe show. Gek genoeg lijkt iedereen al vergeten... dat Muppet Kami al eerder in Zuid-Afrika geïntroduceerd was. Dat kleine kinderen groot worden, of eigenlijk steeds sneller online te vinden zijn... blijkt wel uit een recent onderzoek. 92% van Amerikaanse baby's heeft een online presence. Het gaat hier natuurlijk vooral om de foto's en verhalen... die door lieftallige ouders worden geüpload. Hoewel het onderzoek in Amerika gedaan is... wijst menig bezoekje aan het Forum voor Ouders uit dat ook in Nederland flink wat babyprofielen gedeeld worden. Ongelooflijk. Wat is die man toch? Dat is toch alles wat je nodig hebt als je over internet iets wil te weten komen. Dames en heren, dat was de augurk. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. La la la. Ja, dames en heren. De volgende live gast hier in de tweede uur. We hebben natuurlijk net Henk Westbroek gehad. Dat was ook Kneppel live. Is natuurlijk onze eigen echte Dries Roelvink. We gingen hem helpen om een nummer 1 in te schrijven. Bleek hij dat hij hem al had. Met dat, ik weet niet eens meer hoe dat nummer heet. Het is alleen van jou. Niemand weet wat dat nummer is. Zo'n ding. Dus wij zeiden, Dries, we gaan even voor jou een nummer schrijven. Lekker met elkaar elke keer op zondag praten erover. En het gaat alle kanten op. We hebben al gehad over de onderwerpen waar we eruit. De volgende week kwam hij erop terug. Zei hij, nou, ik wil het liever niet. Dries is een veel eisend artiest, kan je zeggen. Dan zat hij weer in Spanje. Maar ja, goed, laat ik even snel dit introotje afmaken. Want Dries die staat te popelen om met ons te gaan praten. Goedenavond, Dries. Goedemorgen, echte Janne. Ja, hoe gaat het, jongen? Ja, het zijn drukke tijden, maar... Nou ja, we slaan ons er doorheen, hè. Je staat nu even in... Alleen een beetje onzeker wat we nou in het najaar gaan uitbrengen. Meen je dat nou, Dries? Ja, dan hoef je toch niet onzeker zeker van te worden, Dries. Nee, hey, Dries, hoe vind je het van Solomon Burke? Ja, weet je wat het is? Als je met zo'n gewichtsprobleem hebt, dan heb je altijd het risico dat, dat je dus op een gegeven moment een hartprobleem krijgt, hè. En... ja, ik vind het dramatisch dat het die man gebeurd is, maar... Eigen schuld, dikke bult, wil je eigenlijk zeggen. Ja, het is toch een beetje, jongens, let daarop, hè. Ik bedoel, als ik naar jullie kijk ook, dan valt het nog mee, maar... Valt het mee, Dries, kom op. We zijn tientallen kilo's kwijtgeraakt sinds we bij Po aan het werken. Mag ik jullie nou eens eerlijk naar jullie gewicht vragen? 82 kilo, Dries, en ik ben 1,77 lang, dus ik wil er nog 5 kwijt. En Jan Roos, ja... Nee, dat zeg ik wel even zelf, in Dijkgraaf. Jan Roos liegt makkelijker dan ik. Ik ben 1,82 meter en ik weeg 84 kilo, Dries. En jullie als echte Jan, hè, bewegen jullie nou ook wel een beetje door de week? Ik ben voetbalscheidsrechter, Dries. En ik, ik doe zo langzamerhand televisieverslaggeving, dus ik ren het hele land door, Dries. Dus daar hoef ik jullie geen zorgen te maken. Maar wat ik wel van jou gekopieerd heb, is die zonnebank, Dries. Ik heb wel thuis een zonnebank en ik probeer ook wel lekker bruin te zijn, want ja, dat scoort wel in de hoofdstad, heb ik gemerkt, bij de vrouwtjes. Voel je iets beter, hè? Zeker, maar nu we het daar toch over hebben... Ja, we gaan het even hebben over die hit. Nee, ben je nog vreemd gegaan? Oh shit, ja. We zijn weer een week verder, Dries. Volgens mij ben je al ongeveer een maand getrouwd. Nee, nou, ik moet je eerlijk zeggen, het was deze week voor de eerste keer een keer spannend. Maar ik dacht, nee, ik kijk nog eens naar mijn ring. En ik denk, dat ga ik niet doen. Hé. En de volgende morgen denk je altijd, wat ben ik blij dat ik het niet gedaan heb. Ja, je bent een echte Jan is een monogaam. Dries, dat weet jij, dat weet ik, dat weet Dijkgraaf. Ja, daarom. Je komt wel eens in de verleiding. En zo is dat. Hey, trouwens, over verleiding gesproken. We moeten nog steeds die nummer 1 van jou eruit stampen. En we zijn al weken met elkaar aan het kletsen, maar we komen er niet echt veel verder mee. Behalve vorige week, want toen zei jij op een gegeven moment... Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon een politiek statement maken. Ik wil een politiek lied. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Juist, zoiets. Ja. Zoiets zoek ik, ja. Het is een nummer geschreven door Ahim Sofakin Witedat. Die heeft het ingestuurd. We moeten het eventjes inleiden, Dries. We hebben 24 inzendingen gehad. En 23 waren van die echte Amsterdamse meezingers. Over liefde. Waarvan Jan Roos denkt, dat worden geheide hits. En waarvan ik dacht, ja, dat vind ik niks. Want Dries wil nu eens een keer een geëngageerd nummer brengen. Ja. En naast die 23 hebben we dus één lied van die gast met die hele moeilijke naam gekregen. En dat gaat precies over het onderwerp waar jij het over wilde hebben. Zal ik even een stukje voorlezen? Dus Jan die gaat hem gewoon voorlezen. En dan ga jij zeggen of dit nou is wat je bedoelt. Of dat we toch overstappen op iets waarvan we allemaal denken, daar zit wel handel in. Nou, kom, daar gaat ie. Ik ben nieuwsgierig. Komt-ie, Dries. Er komt weer een regering en Cohen die doet niet mee. Na jarenlange stilstand wordt het tijd voor Bruin 1. Ja, dat is een beetje vreemd, want daar zit geen rijm in. Maar we gaan gewoon door. Maar het was geen Nederlander, hè, die het schreef. Nee, maar goed. De criminelen gaan het land uit en de geldkraan gaat op slot. Geen Pechtold of geen Roemer en ook Bos is opgerot. Het CDA heeft net gesproken, de formatie is dus rond. De druiven zijn weer zuur, zelfs de kaaklem houdt haar mond. Kijk Cohen toch lekker boos zijn, hij dacht ik word premier... Hij vergat alleen de cijfers, dus Cohen is nu passé. Nou, dat is toch wel een aardig tekst. De straffen worden strenger, de immigratie wordt beperkt. Tijd nu voor hervorming, totdat Nederland weer werkt. Nou, en zo gaat het maar door, Dries. Uren gaat het door, Dries. Ik vind dit toch, ik zal niet zeggen alles, maar als ik jou nou zo vluchtig volg... dan zeg ik toch 70% van deze tekst. Jij hoort hier gewoon het begin van een hit, Dries. Ik hoor het begin. Moeten wij hier verder mee, Dries, dan? Ja, kijk, je overvalt me nu, hè. Ik vind de regels in zitten dat ik denk, ja, die zijn raak. Ja. En er zitten regels in dat ik denk, ja, doe dat nou even niet. Maar goed, ik heb het nou één keer gehoord. Ik zou eigenlijk willen vragen, stuur me die tekst eens op. En kunnen we hem nog een beetje bijschaven? Tuurlijk. We mogen doen wat we willen, Dries. Zullen we deze gewoon eens even naar jou sturen? Ja, dan, lijkt me grappig. En dan gaan we daar eens eventjes verder mee aan het werk. Dan zullen we dan op de titel we een arrangeur erop met een pakkende melodie. Ja, absoluut. Ja, want daar gaat het om, Dries. Die tekst is natuurlijk leuk, maar zonder pakkende melodie wordt het niks. Weet je wat ik een beetje mis in dit liedje? Een soort kreet. Hè? Ja. Dat heel Nederland één kreet onthoudt uit dit lied. Ja. Die zegt, ja, het kan ook in de kroeg nog, hè? Ja, al is het dus politiek gearrangeerd, maar een kreet. Een kreet? Ja, net als 15 miljoen mensen. Weet je wat ik nu aan denk? Het was ooit een liedje. Een kopje koffie. Ja. Hey, nou jongens, ja, we zien een beetje. Het wordt een beetje een ellenlang verhaal. Wij gaan die tekst mailen en dan gaan we ermee aan het werk. Wat dacht je daarvan? We gaan gewoon verder met dit project, Dries. En dan kom ik er volgende week op terug. Heel goed. Zeker weten. Dag Janne. Hoi, dag Dries, jongen. Hoi. Nou, Jan, het spel is op de wagen. We gaan Dries dus groot maken. Voor mij zijn we nu echt begonnen. Ja, nee, het is, werd ook wel een keer tijd. Zeg. Wat een lang gezeur wordt het trouwens. Het is trouwens best lastig om dat te roepen dat we live zijn, terwijl we ook op beeld zijn. Maar dit is nog het beeld van de eerste uur toen Femke Halsema niet live was. Hè? Dat weet je nog, toch? Oké. Okay. Hey, Dries, bedankt. Dries loopt net weg uit de studio. Met Honoria er weer bij natuurlijk. Hand in hand met Henk Westbroek. Ook oh, daar gaat het deur. Ja. Dries en Henk die gaan nog een borrel halen. Nou, dat was hartstikke leuk. Hey, trouwens, wordt het niet tijd voor iets goeds? Eindelijk een beetje die benen strekken. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hey, homo, blinde, vuile klootzak. Heb je je ogen in je zak zitten of zo? Ja hoor, weer zo eentje die thuis niks te vertellen heeft. Kankerleier, smerige thuisfluiter, achterlijke kutmongool. De Nederlandse sportbonden zijn een actie gestart om ouders te leren zich langs de lijn te gedragen als fatsoenlijke burgers. Samen voor sportiviteit en respect, heet het manifest dat onlangs aan de minister werd aangeboden. Nou was ik zelf 3 jaar geleden zo gek om mijn buik te gaan bestrijden door voetbalscheidsrechter te worden. En ik moet zeggen, veel last van verbaal geweld heb ik niet. Ik fluit meer in de geest van Roelof Luinge, altijd zelf als eerste schieten. Toch weet ik één ding zeker, geen manifest, gedragsregel, flyer of ander velletje papier zal het verbale geweld langs de lijnen gaan inperken. En niet zozeer omdat de vuilspuiterij uit de mond komt van mensen die niet kunnen lezen. Want de leeghoofden die het hardste schreeuwen hebben echt wel leren lezen vroeger op de MAVO. Maar de pest is, ze hebben ook leren drinken. En dan moeten we in de regio waar ik fluit niet denken in glazen, maar in kratten. Die stoerdoenerij in de periode waarin hun hersenen nog niet helemaal volgroeid waren, heeft ertoe geleid dat ze anno 2010 verbaal ontploffen zodra een scheidsrechter iets doet in het nadeel van hun nog altijd niet door Ajax ontdekte zoontje. Het is de frustratie over een mislukt leven die zorgt voor de meeste ellende op en rond de voetbalvelden. En overigens blijf ik van mening dat Nigel de Jong een crimineel is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Dat was gewoon weer vakwerk, Jan. Ongelooflijk. Is het opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan! Het is ongelooflijk. We gaan weer iets nieuws doen. Het blijft maar doorgaan, Jan. Hoe krijgen we het uit onze pen en uit onze vingers? Er waren wat klachten. Ja, echte Jan zou te plat zijn. Nou, hebben we Femke Halsema al van de bed gelicht. En dan kunnen we natuurlijk niet hebben dat mensen ons plat vinden. Nee, Jan, dat zijn we dus echt niet. Wij hebben ook inhoud. En daarom hebben we vanaf deze week ruimte gemaakt voor een stukje hogere cultuur. Petticoat, groen of bruin of geel of rood. Petticoat, dans je beide benen bloot. Ja, cultuurvrienden van Echte Janne, dit is Super Jan Showbiz rubriek en ik ben Jan Benink. Emotie. Dat is iets waar het aan ontbreekt in deze harde tijd. En emotie is iets dat past bij Echte Janne, net als zang en dans. Gelukkig word je als Echte Jan tegenwoordig voor van alles en nog wat uitgenodigd. Daarom ben ik zondag 3 oktober in mijn gloednieuwe smoking naar de première geweest van Petticoat, de nieuwe hitmusical van Joop van den Ende. Het is uniek om als Echte Jan via de Rode Loper Cultuurtempel Carré binnen te lopen in de slipstream van prachtig première publiek als Geert Dales, Paul Witteman, Simone Kleinsma en Nico Dijkshoorn. Een stukje erkenning voor mij en voor de echte Janne. Na een heerlijke gulle cocktail met wodka en citroenijs gingen we zitten. Eerste rij en we lieten het spektakel over ons heen komen. Laat ik er geen petticoat om winden. Na de dramatische opening van het musicalseizoen met Crazy Shopping en We Will Rock You is Petticoat het medicijn om de liefde voor de musical weer helemaal terug te krijgen. Bij mij is dat in ieder geval helemaal gelukt. Petticoat is een ware musical happening en een eerbetoon aan alle andere grote musicals. Van het basisidee van Petticoat raak je niet direct ondersteboven. Een naïef meisje uit de provincie trekt naar de grote stad om daar carrière te gaan maken. Het is een verhaal dat al net iets te vaak verteld lijkt. Toch vormt dit simpele gegeven de basis van Petticoat, waar het creatieve team achter Siske de Rat de afgelopen 3 jaar al zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt. Chantal Jansen speelt in Petticoat de rol van Patricia Patty Jagersma, die ervan droomt de Nederlandse Doris Day te worden. Ze besluit dat ze haar droom alleen maar kan verwezenlijken door het platteland van Winschoten in te ruilen voor het grote en drukke Amsterdam. Chantal is uiteraard weer uitermate humoristisch in deze musical. Hilarisch is haar obsessie voor een stofzuiger. Maar ook haar Groningse accent en simpele grappige one-liners weten het publiek plat van het lachen te krijgen. Mij in ieder geval wel. Om het eindresultaat te prijzen zijn maar weinig superlatieven toereikend. Petticoat is een musical waarop Nederland erg trots kan zijn. Gefeliciteerd Joop, gefeliciteerd Chantal en een zoentje op je petticoat van de echte Janne. Dit kutdeuntje kreeg ik vannacht niet meer in mijn hoofd uit, Jan. Wat een geweldenaar is die Super Jan. Ja, wat een aanwinst. Dit is wat we nodig hadden, Jan. Dit is gewoon die ad in het kwadraat. Nee, ik zie hier op Twitter nogal mensen die nogal roepen dat... ik vooral een beetje een platte boerenlul ben. Dit is echt gewoon... dit is de top. Ja, dit kan wat subsidie verdient, zelfs van een rechtskabinet. Nee, dit kan de hele show laten kantelen. Ja. Weet je, de Panorama Radio, dat was het volgens... Beduimel de leesmap. Hè? Voor dit. Ja, precies. Super Jan wordt groot en die gaan we gewoon elke week terugzien als hij niet zo ziek is als vandaag. We zijn gewoon weer terug, Jan. Pak van mijn hart. De bezoekers van Echte Jan, die kiezen altijd die muziek. Oh god, hebben we weer muziek. Rob Stenders. Wat vind je van die muziek van deze week? Want dat de grotere Rob Stenders bij ons werkt en die muzieksuggesties doet. Maar volgens mij heeft hij nog een achterlijk neefje. Ja, en die Michael laat hij uit een soort mand wat dingen grijpen. Het is echt een drama. Wat hebben we nou weer om te janken? Dit is de winnaar. Thank you. Ja, deze was voor Wilders, maar ook een beetje voor Anthony Kamerling en Solomon Burke. Enjoy the silence van Depeche Mode. Ik denk dat dit soort nummers ook bij onze aanstaande ministers in de auto gedraaid worden. Het is Sky Radio Muziekklassiek op Twitter. En Rob Stenders werd ook geadviseerd zich daar morgen bij de afdeling personeelszaken te vervoegen. Dus wie weet gaat hij dat doen. Ja, we moeten toch echt wat aan die muziek gaan doen. Ik denk dat ik het zelf maar weer moet gaan doen. Dat was de eerste aflevering ook een groot succes. Dus, maar wat mij betreft gaan we nu weer heel belangrijke dingen doen. We gaan het geluid horen van het televisiegezicht van Poont. Maar niet voor ik heb aangekondigd dat er zo weer ingebeld kan worden voor wat een geleuter. De stelling is schandalig dat er zo weinig vrouwen in het kabinet zitten. Er kan gratis gebeld worden op 0800-1121. En het is nu eerst even tijd voor La Vie en Rose. Wat moet Nederland met een paar kleine eilandjes aan de andere kant van de wereld? Helemaal niks natuurlijk. Al helemaal niet als we er geen moer aan hebben. Het kost alleen maar geld, we krijgen een criminele jeugd bij ons op straat... en de meerderheid van de zwarte bevolking ziet in ons niets meer dan een stel kolonisten... En daar hebben ze dan ook enigszins gelijk in. Ze vergeten even voor het gemak dat ze zelf vanuit Afrika met de slavenboot op de eilandjes zijn neergezet. En dus ook niet tot de autochtone bevolking behoren. Maar goed, ze wensen niet bestuurd te worden door ons land en een stel blanke heren. En ik steun die roep om onafhankelijkheid. Niet omdat ik me nou zo vreselijk verbonden voel met hun zogenaamde vrijheidsstrijd. Maar omdat ik niets met die rot-eilandjes heb. Ik wil er vanaf. Ik heb geen zin meer om daar nog 1 cent belastinggeld voor te betalen. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn vanaf vandaag bijzondere Nederlandse gemeenten. Ja, dat kan je wel zeggen. Ze liggen naast Venezuela en luisteren voor geen meter naar ons. En Curaçao en Sint Maarten zijn net als Aruba autonome landen geworden. Let wel, binnen het Koninkrijk. Dus wat gebeurt er als het daar weer een puinhoop is? Als de poeter weer doorheen is gedraaid door corruptie en wanbestuur? Juist, dan kunnen wij de portemonnee weer trekken. Trouwens, deze transformatie van het eilandengroepje heeft ons tot nu toe 2 miljard euro gekost. Ik roep Rutte 1 op om nog eens 2 miljard over te maken. Als cadeautje voor de totale onafhankelijkheid van de Antillen. Of hoe ze dan ook willen heten. En daarna moeten we ons als de sodemieter achter de dijken terugtrekken. Jan, je weet dat ik altijd heel complimenteus ben. Ja. Maar nu vraag ik me af, heeft Buitenhof gebeld of zo? Ja. Is dit een testuitzending voor Buitenhof? Wat krijgen we nou? Ik vond best wel een van je minder grote, zeg maar. Wat gaan we nu opeens ik wil kijken of je bij mij doen? Ook kwaad wordt, want bij Femke ben je kwaad. Maar nou Jan, bij mij doe je dat gewoon. Ja, zij raakt je toch meer in je hart dan ik? Ik hou me gewoon aan mijn tekstdraaiboek. Naar jouw column, daar staat er, dat was vakwerk, Jan. Elke week zeg ik dat was vakwerk, Jan. Jij gaat nog heel groot worden, Jan. Ja, dankjewel, Jan. Graag gedaan. Wat een geleuter. Ja, dames en heren, we gaan weer een tijdje foxpoppen. Want ja, dat is eigenlijk... Eigenlijk is dit het mooiste onderdeel van dit programma. Bel je, als je nog nuchter bent, dronken mag natuurlijk ook, naar 0800-1121 en reageer op de stelling... Schandalig dat er zoveel weinig... Zoveel wijven, wou ik zeggen. Schandalig dat er zo weinig vrouwen in het kabinet komen. Ik vind het een mooie stelling, Jan. We zijn lekker bezig. Ja, het is echt gewoon Radio 1. Ja. Volgens mij gaan we Boukje weer terug horen. Is dat Boukje... Uit Grins? Ja, uit Grins, Groningen. Ik representeer het noorden. Ja, heel zo, goed. Ik ook wel trouwens. Is het noorden daar blij mee, Boukje, denk je? Ja, die staan te springen hier. Die zijn zo blij dat ik op de radio ben. Ja, echt joh. Boukje, ja. Hoe oud ben je trouwens? Ik ben 34. Nee, dat is veel te oud voor mij. Nou, nog geen 50, hè? Nee, dat is waar. Hé, maar de stelling. Ja, daar heb ik over nagedacht. Oh, nee toch. God. Mooi, hè? Was jij dat? Nou, ik weet niet hoe vrouwelijk de mannen zijn die in het kabinet komen. Want, Mark Rutte wordt aan getwijfeld wat dat betreft. Ah, dat vind ik zo flauw, dat gaan we niet doen hoor. Tiktakjes en zo. Ja, tiktak prima, maar dat doen we, gaan we niet doen hoor. De eerste solo-premier eigenlijk, ja. Die geen vrouw heeft eindelijk. Boukje, we hebben een stelling waar je dan zeg maar op moet reageren. Dat is zeg maar het conceptje van wat een geleuter. Komt-ie. Nou. Ik weet dus niet hoe vrouwelijk of hoe feminien de mannen zijn die in het kabinet komen. Want je hebt echt HBO, hè? Heeft de toekomst. Wat zeg je? Het feminine heeft de toekomst. De metroseksuele en zo bedoel je? Nou, nee, ik bedoel meer... De mannen in van die bloemetjes truien. En die hun benen scheren. Gadverdamme. Boukje. Ga je volgende week weer bellen? Nou, graag. Nou, graag. Ik wil wel de muzieklijst samenstellen. Oké, ik hoop dat je dat ook zo leuk doet. En krijg ik nu ook een geblokt echte Jan het nu ga je echt te ver. Maar Jan heeft nog wel van die Archie Bunker hempjes in de aanbieding voor je. Oké, nou, ik blijf even hangen. Ja, hartstikke leuk. Blijf lekker hangen. Ontzettend bedankt voor wat je gedaan hebt. Ja, Hadi Kees. Hoi. Wat een ontzettende oude Neil uit Groningen was dat, hè? Ja, normaal. Nou, ik vond het lief, hoor. Gaan lachen, maar dan kan je doorheen lachen. Dat heb ik ook niet gezien. Kees, wat vind je van de stelling, jongen? Nou, ik... eigenlijk hebben we nu... Dankjewel, een kabinet, Kees. Wat een geleuter. We gaan naar Jasper. Volgens mij had Kees bij Henk Westbroek gegeten, ja. Jan. Jasper. Hallo. Jasper. Dan zeg je hallo, Jan. Nou. Hebben we Jasper aan de lijn? Ja. Nou, zeg het eens. Jasper, je bent op de radio, dan moet je toch niet je kanus houden. Zeg wat, man. Ik zeg al de hele tijd. Tuurlijk niet. Ik bedoel, als je voor kwaliteit gaat, en dat vind ik juist het mooie van dit kabinet. Ik bedoel, kunnen ze wel 60 zijn of man, maar ik bedoel, we hebben hier wel kwaliteit. Dus als je voor kwaliteit gaat, dan ga je voor mannen. Voor oude Jasper. Mannen, ja. Net als Femke. Om een voorbeeld te noemen. Kijk, er zijn ook heel weinig vrouwen op dit moment in de politiek in zijn algemeen. Als je kijkt hoe weinig vrouwen er lid zijn van politieke partijen. Ik bedoel, daar moet je ook naar kijken. Dus in principe, in verhoudingsgewijs, valt het wel mee. Nou, leuk Jasper. Je bent wel, net als wij vandaag, ook heel erg inhoudelijk. Ja, dat bedoel ik. Maar wij waarderen dat zeer, Jasper. Wij doen dat eens in de 6 weken trouwens, dat inhoudelijke geleuter. En volgende week gaan we heel veel live ellende schoppen. Mooi. Jasper, bedankt, jongen. Wat een geleuter. Wat een gelul. Wat zeg je? Ik zeg wat een gelul. Is dit William? Jazeker. Dankjewel. Wat een geleuter. Dan gaan we naar Pierre. Wat is er met jou? Ja, als iemand zegt, wat een gelul. Kom op, dit is Radio 1. Straks zit Adeline van Lieren hier weer, mijn grote lachende vriendin. Dan wil ik gewoon niet dat met dit soort platte taal... Nee, maar wat is er nou met je aan de hand? Eerst begin je mijn column af te zeiken. Nee, goed. Dat was een test. Pierre? Ja, hallo. Hallo, Pierre. Ik vind het heerlijk zo. Vind je het heerlijk zo? Ja, vrouwen aan de top betekent chaos. Wat zeg je? Vrouwen aan de top betekent chaos. Wat zegt hij? Hij zegt, vrouwen onder de top betekent chaos. Aan de top. Aan de pop? Ja, dus ministeries. Vrouwen aan het, in het, vrouwen in het sop? Ja, natuurlijk, in het soep. In de soep. Wat een geleuter. Ja, jongen, hou nou alsjeblieft op. Bedankt, man. Nee, joh, het is goed zo. Lekker, ik wel naar Spanje. Ja. Zo, hè, dat was lekker. Even kijken, naar wie gaan we? Gaan we naar Kees? We gaan naar Romeo? Zullen we even zwaaien? Romeo, goedenavond. Met Romeo hier uit Purmerend, de hoofdstad van Amsterdam en de Antilliaan. Ik ben er compleet eens met de stelling, want wij op de Antillen hebben intussen wel 5 vrolijke premiers gehad. Het gaat goed hebben, jullie. Goed gedaan. Jazeker. Ja, Antillen is altijd een goed bestuurd eilandengroepje geweest, laten we eerlijk zijn. Ja, zeer zeker. Hoe meer vrouwen, hoe beter. Hoe beter, ja. En heb je dan ook voorkeur voor vrouwen? En ik ken onder andere, weet ik het, mevrouw VVD'er, mevrouw Nelly Kroes, die zou kunnen komen. Ja. En er zijn meer vrouwen in de verschillende partijen. In het CDA is er ook, zijn er ook goede vrouwen. Want wat mij paard zet zelf mevrouw Hanny van Leeuwen van CDA als staatssecretaris. Als minister. Romeo, kom op. Nu ga je echt te ver. Die vrouw is 93. Dat kan echt niet. Dankjewel, Romeo. Wat een geleuter. Ik word zo ongelooflijk moe van al die meningen, Jan. Nou. Jij niet? Ja, het wordt... Hé, hey, Jan. Ja. Nee. We gaan... Ben ik nou eindelijk met jullie? Ja, vertel het eens even. Wie ben je? Kees. Hey, Kees. Kees, heel kort. Hey, ja, nee, geen mening. Femke, de man, heeft zo'n leuke film gemaakt met... Met haar en met andere mannen die zongen. Hey Kees. Kees bedankt, jongen. Moet je horen. Wat een geleuter. Hey, we gaan nu echt belangrijke dingen doen. Literatuur of zoiets. Oh, Nico. Oude mannen. Ondanks dat ik tegenwoordig links ben. Omdat het mij beter uitkomt bij het verkopen van mijn mening. In vrijwel elk programma in Nederland. Was ik blij met een jonge kerel als premier. Mark Rutte is 42 jaar. Een frisse, uitgeslapen jongen. Iemand van deze tijd. Iemand die niet blijft hangen in een eeuwig praatje over de wederopbouw of de smaak van bloembollen. Een nieuwe generatie aan de knoppen. Maar wat doet die Mark? Die maagdelijke vent. Die gozer met dat guitige glimlachje. Die duwt zonder blik of blozen half bejaard bestuurlijk Nederland zijn kabinet binnen. Allemaal mannen met grijze scheidingen en een bril op. Voordat je het weet, loopt de helft van de ministerploeg met een rollator de Tweede Kamer binnen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid kunnen vandaag helaas niet aanwezig zijn. Het is namelijk een pyjama-dag in het verpleegtehuis. Het is niet Rutte 1, maar Babyboom 1. Een club zestigers met Melanie Schulz als een lekkere blonde verpleegster die de heren op tijd een plas laat doen. Mark Rutte zal dag in dag uit moeten aanhoren dat de jeugd van tegenwoordig er niets van snapt. En dat bloembollen niet te vreten zijn. En dat het vroeger toch echt allemaal beter was. Ja, ik ben er nog steeds trots op dat het iedere keer weer is. Dames en heren, dat was Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Ja. Over lekkere wijven gesproken, ja, Jan. Ik denk dat ik hem weer ga krijgen. Kijk, je weet dat ik... Het was natuurlijk een hele vreemde uitzending voor mij. Want je weet dat ik kon gewoon helemaal niks meer uitbrengen. Als ik Femke Halsman zie, dan zit ik stuk. Maar jij was toch met Esther Oudehand van de Partij van het Dier uit eind geweest? Ja, dat klopt. Hoe was dat? Een buitengewone ervaring, Jan. Wat hebben jullie gegeten, vraag ik mij af. Ja, dat ga ik allemaal volgende week vertellen. Ah, wat krijgen we? Een repootje? We krijgen een repootje. Van het diner? Een repootje van het diner. Het is een nieuwe vorm. Ook voor het toetje, Jan? Dat denk ik niet, Jan. Want ik heb het gewoon keurig thuis gemeld wat ik ging doen. En het was geen bezwaar. Dus er is groot vertrouwen in waar wij het altijd over hebben. Mijn aanleg tot monogamie. Ja, dat doe je heel goed. Dus geen toetjesverhaal, gewoon een keurige repo. Waarin, oh, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde gewoon tiramisu. Oh, of weet je, nee, maar ja, daar zitten melkproducten in. Hè? Dat mag niet bij veganisten. Is een veganist? Ook, jazeker. Oh, meen je dat nou? Ja. Maar we hebben vandaag te weinig live gedaan, Jan. Dus, ja, dat kon beter. We hadden natuurlijk een paar opgenomen dingetjes. Dan zaten we hier gewoon voor lul voor een camera net te doen of het live was. Dat was precies niet best. En dan gaan ze daarover klagen, die zuurtjes op Twitter. En dat is dan toch frustrerend. Ja, dat doet toch pijn. En we durfden eigenlijk niet nog een half uurtje door te gaan met Femke. Ik zat gewoon stuk. Ik geef het gewoon eerlijk toe. Femke heeft ons gewoon vreselijk aflopen, zei ik. Ja. Vooral jou trouwens. Ja, over dat geblokte overhemd. Precies. Echt, wat is er nou? Over? Ik zit de slijmjurken van hier in Tokio. Echt alle registers open. En dan krijg je terug... Wat en ook in de laatste minuut. Hè? Ze ziet die tijd teruglopen en ze denkt... ik pak ze even beide in de laatste minuut. Ja, gewoon vol in het kruis. Dus, ik dacht trouwens dat jij ook al 50 was, hè? Ja. Kreeg je nog even van die column, Jan? Tjonge. Ga jij weer lekker tv maken van de week, man? Oh. Gaan we lekker chatten daar? Oh, gaan we nu onder de gordel? In de plantage. Gaan we nu onder de gordel? Trouwens, volgens mij moet jij nog wat doen. Oh. Ik smeer hem, ik ben er al helemaal klaar mee. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi en Jan de Belastingbetaler. Regisseur, producer, vormgever en gamesdesigner Jan Gustinklo. Catering, gastenopvang, printjes en redactie Jan van den Berg. Internetgeneuzel Jan van Lochhausen. Beveiliging, kunst en cultuur Jan Benink. Webmaster Jan Dekker. Marketing Jan van Lent. En de techniek was in handen van Jans. Tot volgende week. De mazzel. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Natürlich.